Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Kasım Perşembe. Yıl 2017, ay 11, gün 320, Kasım 9. 1439 Hicri Sefer 27, 1433 Rumi Kasım 3. Günün sözü. Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var biliyor musunuz? Çok dinleyelim, az konuşalım diye. Diyogenes. Günün tarihi. 148 yıl önce bugün 16 Kasım 1869'da Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Suveyş Kanalı açılmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. For the gods they made, I shouted out. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışta bir bölümünü çaldığımız şarkı Sympathy for the Devil'dı. Şeytana anlayış göstermek üzerine. Rolling Stones'un ünlü şarkısı, tam bu çalınırken de bir zamanlar büyük bir felakette yaşanmıştı. Bir konseri sırasında cinayet işlenmişti. Tam da bu şarkı çalınırken. Evet, The Rolling Stones'dan Sympathy for the Devil çaldık. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şeytani çeşitlilik. Rahip Bernabe Cobo, Yeni Dünyanın Tarihi adlı eserini 17. yüzyılın ortalarında Peru'da tamamlamıştı. Cobo bu hacimli eserinde yerli Amerika'nın bu kadar çok sayıda tanrısının olmasının ve insanlarının kökeniyle ilgili çok çeşitli yorumların bulunmasının çok basit sebebini açıkladı. Yerliler cahildi. Ama ondan bir asır önce Fatih Conquistador Francisco Pizarro'nun baş danışmanı katip Juan de Betanzos çok daha güçlü bir başka neden ortaya çıkarmıştı. Yerlilerin inandıkları ve söyledikleri şeyleri onlara dikte ettiren şeytandı. İşte bu yüzden onların tek bir imanı olmuyordu. İyi ile kötüyü birbirine karıştırdıklarından onca farklı fikirleri ve değişik düşünceleri oluyordu onların. Katip, şeytan onların kafasına binlerce yanılsama ve kandırmaca sokuyor diye hükmetmişti. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz atalım kısaca. 1855'te bugün David Livingston kaşif. İlk Avrupalı olmuş Victoria şelalelerini. Şimdi Zambiya, Zimbabwe arasında. Bugün Zimbabwe ile ilgili de bir darbe haberi de vereceğiz. Duruma uygun David Livingston bir kaşif ama bütün sömürgeciliğe açıyor Afrika'yı zaten. Pek çok o dönemdeki 19. yüzyıldaki kolonyalist dönemde hizmet eden kaşiflerin yaptığı gibi. 1938'de bugünse LSD ilk defa Albert Hofmann tarafından İsviçre'de Basel'de Sandoz laboratuvarlarında ergotaminden üretilmiş. Ve 1997'de bugün 18 yıllık bir hapis süresinden sonra Çin Halk Cumhuriyeti Wei Jingsheng'i, yani demokrasi yanlısı bir muhalifi, tıbbi hastalık sebebiyle hapishaneden serbest bırakmış. Yani bir demokrasi savunucusunu 18 yıl hapishanede tutmuş bir Çin. Bugün burada Çin'in yeni durumu hakkında da konuşma fırsatını 9.30'dan sonra 9.30-10 arasında bulacağız. Yeni Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından Çin Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri adlı kitap yayımlandı. Yazarı Fatih Oktay'la Çin'in hem kitabı hem de Çin'in ve dünyadaki durumları konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Ufak bir malumat vuruşluk yapayım müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Victoria Gölü aslında Victoria Gölü diye bilinmiyor. Yani o zamanlar... Victoria Gölü mü, şelalesi? Şelalesi. Aynı zamanda o zamanlarda şey olsa... Gölü de var da. Ben gölü üzerinden kurmuştum teorimi. Şelalesi üzerinden de baktığımız zaman da aynı durum söz konusu oluyor. Aynı durum olduğu zaman da şeyleri farklı oluyor. Oradaki söyleyen insanlar farklı oluyor. Oradaki söyleniş şekilleriyle de aynı şekilde farklı oluyor. Kullanılan dilde de aynı şekilde farklılık oluyor. Ama ben bu dilin ne olduğunu size açıklayamayacağım yine. Malumat vuruştuğum yarıda kaldı. Çünkü Wikipedia çalışmıyor. Öyle mi? Evet. Yapayım dedim, olmadı. Neyse, söyleyeyim gene de. The Smoke That Thunders deniliyormuş. Tokalaya Tongo dilinde. Mosia Atunya. Gerçek ismi. Victoria şelalelerinin tam olarak orada yaşayan insanlar tarafından verilmiş olan ismi. O yanlış isim vermişler. Mosia Atunya. Victoria olması lazım çünkü kraliçe. O sırada İngiltere kraliçesi Victoria ve bütün dünyayı o hükmedenlerden biri. Öyle de yani o zamanlar Victoria kralının ismi Kamil olsaydı Kamil şelalesi mi denecekti mesela? Evet. Ama Mosia Atunya denir. İngiltere ne derse o olur. İyi ki de Victoria gibi böyle ağza oturan bir isimmiş. Evet. Zafer. Selim olsa Selim şelaleleri falan. Zaferiye. Evet, böyle bir durum var. David Livingstone'la ilgili de çok hoş bir hikaye vardır. Bizim ortaokul zamanında öğretmişlerdi. Onu da bari ben söyleyeyim. Bir başka seyahatta Kongo'yu geçiyor. Bütün böyle aylarca, yıllarca süren ormanlardan, şelalelerden falan gidiyor. Sonunda bir yerde karşılaşıyor David Livingstone'la. Ve elini uzatıp Doktor Livingstone değil mi? Müşerref oldum efendim diyor. Tek beyaz iki kişi var çünkü orada. Beyazlar arasında ama 10 yıl içinde 10 milyon insanı katlediyorlar. Kongo'da. Mosi Oatunya diyen insanları katlediyorlardı evet, muhtemelen. Evet. Victoria şelalesine. Doktor Livingstone, I presume diye zarif bir İngilizceyle durumu hallediyorlar. Peki, devam edelim biz. Şimdi günün en önemli olayı, Zimbabwe'den bahsettik. Zimbabwe'de yönetime geçici olarak ordu el koydu. Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşini, 40 yaş, kendisinden 40 yaş küçük olan eşi gözaltında diyor. Yönetime geçici olarak el koydu diyordu. Eşi Grace Mugabe de ev hapsinde, gözaltında, devlet daireleri güvenlik altında, başkent Harare caddelerinde de devriye gezildiğini açıklıyor. Hareketlilik ve darbe söylentisi başlatmıştı ama bunun kansız bir düzeltme olarak nitelendirmişlerdi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı da Mugabe'nin müttefiki Jacob Zuma, Mugabe ile görüştüm. Siyasetçi iyi durumda ama ev hapsinde, göz hapsinde demiş. 93 yaşında ve bağımsızlıktan bu yana da devam ediyor. Öyle bir şey var. Karısına da durumu teslim edecekti aslında. Karısı da bayan ne? Gucci. Evet. Çok alışveriş İtalyan yapıyor. Mı? Öyle mi? Gucci marka, meşhur marka var ya. Burada reklam gibi olacak şimdi ama yani çıktı mı mesela böyle 73 bin sterlinlik falan alışveriş yapıyor gittiği yerlerde. Ama genç, güzel bir kadın. İsmi de Grace. Grace, evet. Zarif. Zarife de diyebiliriz. Zarife de diyebiliriz bence. Zarife, evet. Victoria'dan sonra evet, yani çok acayip bir durum var. Zimbabwe'de 1980'den bu yana ülkeyi yönetiyor Robert Mugabe. Yeryüzünün en uzun süreli diktatörü. Yürüyen Kenan Evren. 1980'den beri düşünün işte. Siyah Evren. Mugabe'nin uzun zamandır yardımcılığını yürüten Emmerson Mnangagwa'nın işine son verdi. Yerine karısını geçirmeyi düşünüyordu ama ortalık karıştı. Onun yerine başkan yardımcısı yapmayı planlıyordu Grace ya da Zarife Mugabe'yi. Zaten sinirlerini bozan da olmuş galiba ordunun. Eşi tarafından başkan yardımcısı atanacakken ordu devreye girdi. Darbeyle 37 yıllık Mugabe iktidarına son verildi diye yazmışlar Vatan Gazetesi'nin haberinde. Evet, 37 yılı da düşünebiliyor musun bir ülkede yani? Grace'in avukatlarından bahsetmemi ister misiniz? Ya da Gucci Grace'in. Evet, şey daha... Biraz bahsedeyim. Gelin, çok acayip. Gelin dövüyor değil mi? Halk arasında lüks alışveriş tutkusu nedeniyle sizin de aktardığınız üzere Gucci Grace olarak Grace Mugabe'nin Dubai ve Güney Afrika'da lüks malikaneler aldığı, kızının düğünü için devlet bütçesinden 5 milyon dolar harcandığı, daha birkaç ay önce de aynı zamanda 500 bin dolara bir Rolls Royce otomobil satın aldığı bilinenler arasındaymış. Biri eski evliliğinden 3 oğlunun da Snapchat uygulamasından bir gecede 3000 dolar para harcadığını bar faturasında paylaşıp 50 bin dolarlık saatin üzerine şampanya döküp baban ülkenin sahibi olunca böyle yaşarsın diye yazması yıllık gelirin 1000 dolar olduğu ülkede büyük tepki çekmiş. Evet, dünyanın en pahalı saatlerinden biri var oğlanın kolunda. Dünyanın en pahalı saatlerinden bir tanesi oğlanın kolunda Patek değil. Philip. Patek Philip mi? Ya ne olduğunu bilmiyorum. Uydurdum şimdi reklama. İyice bugün reklama vurdum ben. Ne yapalım, onlar da o kadar pahalı şeyler yapmasaymış. Dünyanın en pahalı şampanyalarından birini foşur foşur döküyor kolun üstüne. Bak bir şey oluyor mu diyor. Öyle şeyler var. Bir de oğluyla ilişkisi olduğunu düşündüğü bir otel odasında Güney Afrika'da bir foto model hanımı, gelin diyelim hadi ona, şeyle dövmüştü. Çok enteresan bir şeyle. Yaralamıştı, saldırmıştı. Neyle? Neyle? Şey demeyin. Demeyin. Kablo. Ha, kablo. Şey kablosu. Rahatladın mı? Evet evet. Bu arada... Şarj kablosu. Şarj. Bulamadım ben, az kullandım. Şarj kablosu mu? Evet. Tamam o zaman, bir şey olmaz. Yaralamış ama. Öyle mi? Yüzüne mi vurmuş? Yüzüne vurmuş. Çağlayan'ın saati 700 bin liralıktı bu arada, hatırlatayım. Yani bugünkü döviz kuruyla mı hesaplamak lazım, yoksa o zamanki döviz kuruyla mı hesaplamak lazım, onu ben bilmem. Biraz daha devam edeyim. Gucci Grace'in neler yaptığına. Yoksullar için yardım kampanyasında kullanılmış iç çamaşırını bağışladığı iddia edilen Grace Mugabe aynı zamanda diplomatik dokunulmazlığını kullanarak Güney Afrika'da dayak attı bir mankenle de davasından, o da sizin bahsettiğiniz davadan, evet, yırtmayı başarmış. Tüm bu sebeplerden ötürü ülkenin en nefret edilen ismi olarak biliniyormuş First Lady. Zimbabwe'ye başkan yardımcısı olarak atamasını artık ordu tepkisiz kalamamış diye yazıyor. Evet. Sabah gazetesinin. Orada ünlü. Yok, Vatan gazetesinin haberinde. Zanu PF işte bağımsızlığın başındaydı. Eski adı zaten Rodezya'ydı Zimbabwe'nin. İngiliz. Rodezya. Evet. İngiliz yönetimi vardı. Koloni yönetimi. Onu devirdi işte. Sömürgeci yönetimi. Ve yanılıyor muyum? Yok. Kim doğmuştu Rodezya'da diye hatırlamaya çalışıyorum da. Niye öyle baktın? Smith diye biri vardı galiba başında. Bunlar sizin doğmadan çok önce olan şeyler. Onun için biraz ben hatırlamakta güçlük çekiyorum ama. 65-79 civarındaymış. O kadar da geç değil yani. 80 yani 80'den beri böyle yanında sekreter olarak çalışıyormuş. Aniden ilgilenmiş şey. Hmm. Partinin. Mugabe. Mugabe ilgilenmiş. Sen ne güzel şeysin yavrum filan demiş. Sonra almış onu. Kadın da öyle gitmiş. Neyse. Ordu neden böyle bir duruma karşı çıkmış olduğunu da şu şekilde açıklamış yazılı açıklamasında. Askerin hükümete el koymadığını ve Mugabe'nin güvende olduğunu söylemiş. Moyo'nun okuduğu açıklamada. Moyo kim? Moyo diye general, darbeci general ismi olur mu? Olur. Tüm general. Sibisyo Moyo. Sisi diye de oluyor. Moyo diye de oluyor. İki harfli oluyor genellikle bunlar. İki heceli, özür dilerim, oluyor. Ulusumuza evren. Mugabe üç hece. Darbeci general. O da darbeci generaldi değil mi? Evet. Tamam. Yeni nesillerden bahsediyorum o zaman. Neyse. Ulusumuza ekselansları Cumhurbaşkanımız ve ailesine güvende olduğunu ve güvenliklerinin garanti altında olduğunu teminat etmek isteriz. Teminatını vermek isteriz demiş. Bizler yalnızca Cumhurbaşkanı'nın etrafında olan ve ülkemize hem sosyal hem de ekonomik zarar veren suçluları hedef alıyoruz. Görevimizi tamamladıktan sonra durumun normale dönmesini bekliyoruz denilmiş. Ancak gerçeği Mugabe'nin iktidardaki ZANU PF Partisi açıklamış. Bildiride iktidarın kansız bir şekilde el değiştirdiğini ve Mugabe'nin ailesinin iyi durumda olduğu açıklanmış. Açıklamada bu bir darbe değil, iktidarın kansız bir şekilde el değiştirmesidir. Yolsuzluğa bulaşmış sahtekarlar ve karısı tarafından kullanılan yaşlı bir adam gözaltına alınmıştır denilmiş. Mugabe'nin partisi mi demiş bunu? Evet. Parti içinde çatlaklar var. Karısı tarafından kullanılan yaşlı bir adam gözaltına alınmıştır. Duyulan birkaç silah sesi de bazı sahtekarları tutuklamaya direnmesi sonucu yaşanan ufak çatışmalardır demişler. Evet, Zarife Mugabe ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ölse bile cesedi gene aday olacak gelecek seçimlerde demişti. Öyle mi? Kocası için. Yani öyle bir demokrasi anlayışı var. Neyse, geçtim. Totaliter galiba. Diktatöryel. Bu arada bir darbe de Lübnan'da oldu galiba. Ne olduğu belli değil. Suudi Arabistan Başbakanı Hariri'yi zorla tutuyor dedi Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun. Kamuoyu önünde ilk kez Suudi Arabistan'ı Riyad ziyareti sırasında beklenmedik bir şekilde ben hayatından korkuyorum dedi. Başbakan Saad Hariri istifa ediyorum dedi. Bu da dünya tarihinde ender görülen şeylerden biri. Ama Hariri'nin tutulmasını meşru kılacak hiçbir şey olmadığını söylüyor Lübnan Cumhurbaşkanı. Bunun bir insan hakları ihlali olduğunu da vurgulamış. Hariri ise Twitter'dan cevap veriyor. Ben döneceğim, merak etmeyin falan diyor. Suudi Arabistan'da çok acayip bir şey. Bir başka önemli haber de şu, Meksika'da Guerrero eyaleti var ya, evet, güneyde, yani dünyanın en büyük yüksek şiddet olaylarının görüldüğü yerlerden bir tanesi, uyuşturucu kartelleri ve adam kaçırmalardan geçilmiyor, insan kaçırmalardan. Zetas orada. Şiddet dolayısıyla bütün köyler boşalmaya başlamış, okullar kapanmış ve yollar da serbest bırakılmış. Yani otobüs seferleri de durdurulmuş. En önemlisi morglar kapanmış. Niye? Neden efendim? Adam almıyormuş. Pardon. İnsan almıyormuş. Yani ceset almıyormuş. Dolmuş. Böyle bir şey yani. Çok acayip. 600'den fazla ceset Meksiko City'nin 200 kilometre kadar güneyinde Chilpancingo eyaletinde oluyor. Neyse, bir de böyle bir durum var. Dünya turumuzu böyle Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da yaptıktan sonra bir de Asya'ya uğrayalım. Birleşmiş Milletler Afganistan'da 2017'de afyon üretimi ve haşhaş ekiminin rekor düzeyde arttığını söylemiş. Yani kaç yıldır 2001'den beri orada savaş var. Hatta Sovyetlerin de, eski Sovyet Rusya'nın da işgalini şey yaparsan 1987'den beri filan savaş var orada. Ama afyon üretimi durdurulamıyor. Çünkü başka üretecek şey de yok zaten. En kolayı o. En dayanıklı ürün. Yani bir önceki yıla göre 2017'de ne kadar artmış biliyor musun? Ne kadar efendim? %63. %63. Evet. 328 bin hektara ulaşmış. Bu da bir rekordur. Yani çeşitli kaynaklardan şey yapıyoruz bugüne kadarki haberleri. Yani BBC'den başladık. Deutsche Welle, T24, The Guardian. 2000 yılında Taliban lideri Molla Muhammed Ömer Birleşmiş Milletler'le beraber galiba bir işbirliğine giderek, tam olarak emin değilim ama o noktadan Wikipedia'da öyle yazıyor, kontrol etmek lazım. İslami olmadığını söyleyerek dünyanın en başarılı uyuşturucu karşıtı şeyini yapmış, operasyonuna başlamış 2000 yılında. İşgal ne zamandı? 2001. İşgalden hemen önce. Böyle bir operasyona başlamış. The most successful anti-drug campaigns diye yazıyor. One of them. Çok başarılı olmuş, evet. Ve Wikipedia'da kapalı, sizin göremediğiniz Wikipedia'da, benim daha önceden kaydettiğim belgelerden bir tanesinde, buradaki istatistiklere bakıldığı zaman işgalden hemen öncesinde ve işgalin olduğu sırada 2001 yılında neredeyse sıfıra yakın olduğu görülüyor bu şeylerin, opium üretiminin. Afyon yani. Afyon, evet. Evet, yani buradan eroin falan yapılıyor işte. Yani 2017'de %63 artış, bir muazzam bir rekor tabii. 328 bin hektar. Geçen yıl 4.800-5.000 tona yakın afyon üretimi. üretim ne kadar artmış? 9000 tona, 4800 tondan, yani %87'lik bir artış. Ta 1994'ten bu yana afyonun üretim ve ekimine ilişkin gözlem yapılıyormuş. Bu sene şimdi rekor kırılmış durumda. Ve bu sadece şey de olmuyor. Dışarıya da verilmiyor. Afganistan'ın içerisinde insanların da yoğun bir şekilde uyuşturucu kullanımında, özellikle afyon kullanımından bahsediliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalci güçleri oraya gittiği zaman yaptığı ilk işlerden birisi bu soruna dair temiz şırınga vermek olmuştu insanlara. Tabii. Yani bir bütün üretimden elde ettikleri Afganistan'ın da şeyi 1 milyar 400 milyon dolar kadar. 1,5 milyar dolar bile değil. Afyon'dan 320 ila 530 ton eroin üretiliyormuş. Afganistan'ın yeraltı zenginlikleri Donald Trump'ın gündeminde üst sıralardaymış aynı zamanda. Yer üstünde savaş ve yıkımdan kurtulabilen çok az şeyin kaldığı bu toprakların altında yatan büyük zenginliğin Afganistan halkının eline geçebilmesi için neredeyse herhangi bir mümkünat gözükmüyormuş, olanak yokmuş. Evet, tabii. Bu da şeyden, Evrensel Gazetesi'nin haberinden. Şimdi şeye de bir değinelim. Yağmaya açılmış topraklar. Tabii. Bir de Kuzey Amerika'da bir yeni katliam oldu gene, sivil bireysel, onu dün verememiştik. Kaliforniya'da bu sefer bir beyaz adam 8 kişiyi öldürdü yanılmıyorsam. En az 4 kişi deniyor, evet. Rancho Tehama Reserve diye Kaliforniya'da. Ve bir ilkokulda da ateş ediliyor. En az 10 kişi de yaralı deniyor. Mental problemleri varmış, akıl sağlığıyla alakalı. Öyle mi? Yani kız kardeş öyle diyor. Evet, hep öyle diyor. Yalnız yarı otomatik silahlar gırla geziyor biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük baş belası olarak şey yapılıyor ve aslında siyahlar ya da Müslüman kökenli biri IŞİD adına öldürdüğü zaman onu hemen Guantanamo'ya gönderelim, hatta idam edelim diyen Trump, öbür türlü bu NRA ile de çok yakın ilişkileri olduğu için Donald Trump'ın, yani Ulusal Top Tüfek Derneği ile silah meselesini sonra konuşalım, sonra şimdilik birlik beraberliği konuşma zamanıdır diyorlar. Fakat çok acayip bir şey olmuş. Ha, 4 kişi öldürmüş ve 10 kişi yaralanmış ve çocuklar var işte. 43 yaşında beyaz Kevin Johnson Neal'mış. Fakat iki şeyini daha önce zaten yargılanmış. Ona silah verilmesinin nasıl bir iş olduğunu biliyor musun? Daha önce iki komşusunu bıçaklamış. Ölümcül şekilde bıçaklamış ve öldürmüş onları da zaten. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Operasyon falan da yapılamaz bu insanlar değil mi? Herhangi böyle kökünü kazınacak insanlar da değil bunlar, bildiğiniz Amerikalılar. Amerikalının redneck işte dedikleri tür. Fakat şey çok ilginç, tweet atmış Donald Trump, bunu seveceğini tahmin ediyorum. Ne demiş ufak efendim? Bir detay var. Ya Tanrı onlarla olsun demiş, FBI ve kolluk güçleri duruma müdahale etti, merak etmeyin demiş. Yalnız bir ufak hata var. Sutherland Springs demiş. Yanlış yeri mi söylemiş? Yanlış yeri söylemiş. Ondan bir hafta önceki başka bir şeyle, gene böyle bir cinayet yeriyle karıştırmış. O kadar olur ama, değil mi? Yani. Yani Twitter'lar zaten copy paste yapıyor. Twitter'larda kesin. Yazdığı şeylerde hep aynı. Allah yar ve yardımcınız olsun diye sürekli. Evet, biz oradayız, duruma müdahale ediyoruz diye. Çok ilginç bir şey ama. 8 gün önce olan yeri karıştırmış. Sutherland Springs dediği yer Texas'ta. Orada bir silahlı adam 25 kişi öldürüp 20 kişiyi de yaralamıştı. O 5 Kasım'da oluyordu, yarı otomatik bir silahla. Burada zaten çeşitli suçlardan mahkumiyeti olan bir adam bu sefer de başkalarını öldürmüş. Neyse. Peki, burada kapatacağız herhalde ama ilk yarım saati. Bir de şeylerden bahsedelim. Çok önemli iklim meseleleri var. Yunanistan'da büyük bir sel felaketi var. Ondan bahsedelim. En az 14 kişi öldü. Başkent Atina yakınlarında. Çoğunlukla evlerinden çıkmakta zorlanan daha yaşlı vatandaşlar olduğu söyleniyor. Mandranea, Peramos ve Magara bölgelerinde. Kaç kişi hayatını kaybetti demiştiniz? Ben de 14. Ben de 15. 15'e mi çıkmış? Evet. Başkente yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Mandranea, Peramos ve Magara. Megara ilçelerini etkilemiş sel. Yaralanan 12 kişi de bölgedeki hastaneye kaldırılmış. Fakat Yanina Kuki, Mandra'nın belediye başkanı Yanina Kuki bir açıklama yapmış televizyona, RT yayınlarına. Her şeyi kaybettik, felaket dev boyutlarda demiş. Bir haftadır aslında süren yağışlar çok yoğun ama böyle nokta atış gibi de oluyor tabii. Ve bir metre yükseklikte mesela her şey yüzüyor caddenin. Bu yaz bol bol gördük ortası. İstanbul'da da bunu. Aynı durum. Fakat çok feci bir felaket yani. Türkiye Yunanistan'a yardıma hazırız demiş. Bu arada da Bonn'da devam eden iklim zirvesi, iklim konferansı ikinci haftasına girdi. Sıcaklık artışını dünyanın 2 derecede tutmak için getirilen çözüm önerileri önünde bir engel var. Nedir bil bakalım. Ortak adım atılamıyor. Kim demiş bunu? Şeyde var. Merkel de aynı şey demiş. Yetmez diyor. Yetmez. Bu şeylerle beraber şu ana kadar Paris Anlaşması imzalandıktan sonra yapılanlarla beraber bu hedefleri tutturmamıza imkan yok demiş. Evet. Yani çok şey. Durum fevkalade vahim. 15 binden fazla bilim insanı bir araya gelip ikinci bir uyarıda bulundu insanlığa 25 yıl sonra tam. Ve yani bir de başka yeni bir rapor çıktı. İklim Avrupa'nın bu doğalgaz bağımlılığını şey yapabilir mi? Doğalgaz bağımlılığından na dayanabilir mi iklim diye de bir rapor var. Yani şöyle diyor, Avrupa Birliği ülkeleri doğalgaz ve diğer fosil yakıtları şu anda yakmaya hızıyla devam ederse kaç yıl devam edebilirmiş? 9. Sadece 9 yıl kaldı. Neredeki? Dünya üzerindeki. Avrupa. Bu Avrupa için bir rapor. Ve yani karbon bütçesi deniyor işte buna. Ve bu ülkeler kendi paylarını bitirmiş olacaklar. Yani dünyanın, yeryüzünün geride kalan karbon bütçesi şeyi 2 derecenin altında tutmak için sıcaklık artışını, tavanı Celsius olarak söylüyorum. Böyle bir durum da var. Yani hayat tarzımızı değiştirmekten başka hiç yolu yok deniyor. Zaten denizlerinde öldüğüne dair yepyeni bir haber var ki okumak bile istemezsin, duymak bile. En derin deniz yaratıklarında, yani binlerce metre derinde yaşayan hayvanlarda, deniz hayvanlarının midelerinde ne çıkmış? Plastik. Evet, çok korkunç bir şey yani. 11 bin metre derinlikte. Düşünebiliyor musun? Yeryüzünün, okyanusların en derin noktasında. Mariana Çukuru filandı değil mi? Evet. Yani o, düşünebiliyor musun değil, aynı zamanda görebiliyor musun diye soracak olursanız da evet derim. En son Japonya'da ortaya çıkmıştı. En derinlerde yaşayan büyük dev mürekkep balığı sahile vurmuştu. Şey, yatların arasında bir şekilde ilerliyordu. Evet. İnsanlar da hayatları boyunca daha önce hiç görülmemiş olan bu efsanevi yaratığı gördükleri zaman gözlerini fal taşı gibi açıp yatların arasından, yatlar bildiğiniz o yatların arasından böyle ahtapota bakıyorlardı. Mürekkep balığına pardon. Evet, şu andaki hesaba göre de 300 milyon ton plastik okyanusların içinde, 5 trilyondan fazla plastik parçacığı, yani 250 bin tondan fazlası şu anda yüzeyde yüzüyor. 8 milyon ton da okyanuslara her yıl giren plastik sayısı. Plastik de daha bu yani yeni. 50 yıllık falan bir şey buluş yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra herhalde değil mi? Petrolden elde ediliyor. Muhtemelen. Sonunda bunlar ya derin denize gidecek ya kıyıya kuracak diyorlar. Başka opsiyon yok. Yani başka bir seçenek yok. Ve bunlar bir kere derin denizin diplerine vardıkları zaman nereye gidecekler? Bu canlıları midesine. Bir de oradan nereye? Peki denizin dibine vurdu, düştü. Gitmesin. Dibe midesi. Çökecekler, evet. Zehirlenecek dip. Dipten daha da arzın merkezine gidecek halleri yok. Orada kalacaklar ve birikecekler. Çok daha büyük sorun da. Büyük bir felaket. 6. kitlesel yok oluşa gidiliyor. İşte böyle. Mücadele son bir, haberlerini vereceğiz. Son bir malumat vuruşluk yapayım. Bu Mosya Uatunya denilen, yıllardır Mosya Uatunya denilen Victoria şelalelerini ve gölünü bir keşifle beraber Victoria şelalesi haline getiren kişi kaç yılında yapmıştı bunu söyleyelim. Mosya Uatunya'yı. Livingston 1855'i mi diyorsun? Evet. Hı-hı. 1855 diye mi yazıyordu elinizde? Evet. Aslında bunun tarihi biraz daha eskiymiş. Orada yaşayanların tarihi. Orada yaşayanlar daha uzun zamanlardır söylüyorlarmış buradaki şelalelerin isminin farklı olduğunu. Beyaz insandan önce de orada bir medeniyet var mıymış? 3 milyon yıl önce. Yok canım. Olur. Homo habilisler varmış. Onlara ait kalıntılar bulunmuşlar. Tamam. Eğer şeyi soracak olursanız 50 bin yıl önce de ilk çağ ve geç taş devri zamanından 10 bin ile 2 bin yıl öncesine kadar da şeyler bulunmuş, kalıntılar bulunmuş. Ama Homo habilisinin kalıntıları 3 milyon yıl önceye dayanıyormuş. 3 milyon yıldır ataları galiba oradaymış, o İskoç'un. İsmini tekrar söyler misiniz? David Livingstone. Dr. Livingstone, I presume, demiş diye adam. Dr. John Tombell, I presume. Ben bundan sonra müsaade ederseniz Victoria Golin'e Mosya Uatunya demek istiyorum ve bundan sonra da aynı zamanda gazetede bu ismi yasaklıyorum. Mosya Uatunya. Victoria şelalesini özür diliyorum, karıştırıyorum. Victoria Gölü'nün de 3 tane 4 tane ismi olduğu için o da aynı şekilde karışılıyor. Her halk kendine göre bir isimlendirmiş Victoria Gölü'nü. Onlardan da toplamışlar İngilizler, bir araya getirmişler. Bundan sonra burası Victoria Gölü demişler. Oh, please feel free to do so. Açık Gazete. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marren türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marren türküsü. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Siperden sipere ateş tokuşturanları, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan İshak kuşu. Biz insanlar yemin ettik imanımız var, hürriyet için hürriyet aşkına. Biz insanlar yemin ettik imanımız var, hürriyet için hürriyet aşkına. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanlara yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Limalen türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyle. Zagreb radyosunda Limalen türküsü. Dostalar karanfilim, dostalar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostalar karanfilim, dostalar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Limalen türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Limalen türküsü. Dostalar karanfilim, dostalar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostalar karanfilim, dostalar karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Ahmet Kaya'dan Lili Marlen türküsü. Ünlü şarkılarından bir tanesini dinledik. 17 yıl olmuş protest müziğin unutulmaz ismi Ahmet Kaya. Ve 17 yıl geçti ölümünün üzerinden. Eşi Gülten Kaya da onsuz 17 yıl doldu. Acı içime çivilenmiş zaten ama onsuz geçen zamana şaşırıyorum diye konuşmuş. Cumhuriyet'ten aldığımız bir bilgi bu. Bugünkü yani 1957 doğumlu, 28 Ekim 1957 doğumlu, tam 60 yaşında olacaktı. Eğer 2000'de ölmeseydi, 16 Kasım 2000'de Paris'te. Anne tarafından Türk, baba tarafından Kürt kökenli, Türk halk müziği ve özgün müzik şarkıcısı, bestecisi ve icracısı. Müsaadenizle ufak bir malumat vuruşluk daha yapmak istiyorum. Bugün bu durum çok yoğun bir şekilde yaşanıyor bende. İshak Kuşu Wikipedia'dan, daha önce kaydettiğim Wikipedia'dan aldığım bilgilere göre Farsça ismiyle Şebavis ya da Latince ismiyle Otoscops ismini taşıyormuş. Uzun kulak püskülleri olan 19-21 santim uzunluğunda küçük bir baykuş türü. Ağaçlık alanlarda, yerleşim bölgelerinin yakınında ve bahçelerde yaşıyor. Tüyleri değişik tonlarda, kahverengi ve boz desenli. Kanat açıklıkları 47 ile 54 santim kadarmış. Ağaç deliklerine 3 ila 6 yumurta bırakırlarmış. Geceleri avlanır, böcek ve diğer küçük omurgasızlarla beslenirlermiş. Aynı zamanda Harry Potter kitabındaki en yakın arkadaşı Ron Weasley'in de kardeşi tarafından hediye edilen baykuş da bu türe mensupmuş. Ama o türlerin de bir hayli azalmakta oldu. Hatta yok oluşun eşiğinde olduğunu da ben ekleyeyim istersen. İshak kuşunun. İshak kuşu da dahil olsa gerek bunlara. Çok muazzam bir şey. Börtü böcek gittiği için son 27 yıl içinde sadece korunmuş alanlarda yapılan ölçümlere göre uçan böceklerin %67'si yok olmuştu. Bundan daha büyük bir felaket haberi düşünmek bile zordu zaten. Eminim İshak kuşu da zaten bu kanatlı böcekleri yiyerek devam ettirdiği için, hayatını idame ettirdiği için ettiremeyecek durumu var. Şimdi iki şey haber daha eklemek istiyorum hemen. Yemen'in başkenti Sana'yı gene bombaladı. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği alarak milyonlarca kurbanı var. En büyük açlık 10 yıllardır görülen ve büyük bir kolera salgını da var. Ve demokrat senatörlerden Chris Murphy de şey diye atmış, sana havalimanını vurdular. Hiçbir yardım da, insani yardım da ulaşamıyor havadan. Bu artık daha bu demektir. Bu tabii sana havaalanının da tamamen vurulması. Bu barbarca demiş. Save the Children'ın son raporuna göre, son uyarısına göre, daha doğrusu rapor değil, son uyarısına göre, son açıklamasına göre ülkede, Yemen'de 50 binden fazla çocuğun bu senenin sonuna kadar açlıktan ve hastalıklardan ölmesi bekleniyormuş. 50 binden fazla çocuk. 1,5 ay içinde. Evet. Save the Children yapmış açıklamayı. Evet. Zaten 7 milyon kişi bu şeyle açlıkla karşı karşıyaymış ve ülkenin tarihindeki en büyük kolera salgını yaşanmaktaymış. Evet. ve belki de dünya tarihinde görülmüş en büyük salgınlardan da biri olmaya doğru gidiyor. Barbarca dediği gibi, Demokrat senatörün Chris Murphy'nin söylediği gibi. Bir de Libya'daki şeyden bir haber var, biliyor musun onu? Aynı zamanda günde 130 çocuk ölüyormuş. Evet. Yemenli çocuk ölüyormuş. 130 Yemenli çocuk şu anda içinde bulunduğumuz günde ölüyor. Bunun bilgisi hiçbir yerde yok. Yani evet. Independent'tan okuyorum ben bunu. Evet. Günde 130 çocuk açlıktan ötürü ölüyormuş. 400 bin çocuğun da acil yardıma ihtiyacı olduğu söyleniyor. Evet, durum bu. Bir Libya'daki göçmen kamplarındaki durumu da söyleyeyim. Yeni bir rapor geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Jeremy Lawrence diyor ki gözlemciler şoke oldular diyor. 20 bin kişi göçmen kamplarında Libya'da Avrupa'ya gitmek için, İtalya'ya ulaşmak için oraya gidiyorlar ve orada kamplarda tutuluyorlar. Şoke olduk diyorlar. Binlerce eti, yani bir deri bir kemik kalmış ve travma içindeki erkekler, kadınlar ve çocuklar birbirinin üstüne yığılmışlar. Hı hı. Erkek, kadın, çocuk hangarlarda kilitli, en temel ihtiyaçlara ulaşılamıyor ve bütün insani onurlarından, her türlü insani duygulardan yoksun bırakılıyor diye demişler. Açık arttırmayla satıyorlarmış mültecileri Libya'da. Bundan bahsediyor CNN'in exclusive report'u da. People for sale başlığını taşıyor. Satılık, evet. İnsan. İnsanları çıkarıyorlar böyle. Seks çukur kölesi ya da işte. İşçi köle. Yani bildiğiniz köle. Kimin çukur kazıcıya ihtiyacı var deniliyor. Oradaki insanlar da ellerini kaldırıp şu kadar veririm, şu kadar veririm şeklinde fiyat teklifleri sunuyorlar. En yüksek parayı veren kişiyi alıp götürüyor. Ardından da istediği işte kullanıyor. Evet, şey satışla olmuyor tabii, o seks köleleri daha gizli satışlarla oluyor ama biliniyor tabii. Bütün Birleşmiş Milletler raporları böyle. Faslı mülteciler de Libya'da açlık grevine başlamışlar. Evet, Yunanistan'da da bir açlık grevi devam ediyor malum. Atina'da Sindagma meydanında, Sindagma. Orada küçük bir şey üzerinde Almanya'ya gitmelerine izin verilmesini istiyorlar. Sefillik durumları var. Bu arada da Türkiye'de avro yeni rekorda 4.61'e ulaşmış. Dolar 3.91 ile 1,5 ayın en yükseğine çıkmış. Uzmanlara göre bir yanda enflasyon, bir yanda da kur Türkiye'yi zora sokuyor. Merkez Bankası sert önlem almalı, piyasalar alt üst diye haberler var. Öte yandan da Sağlık Bakanı da açıklama yapmış açlık grevleri demişken. Ahmet Demircan açlık grevindeki eğitimci Nuriye Gülmen'in şuurunun kapanması haline müdahale edeceklerini söylemiş. Tutuklu bulunan Gülmen ve talihsiz istenen Eğitim Özakça bugün 254. gününe girdi galiba. Evet, 254 gündür açlık grevindeler. Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumu Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmiş. Sağlık Bakanı'na da çok sağlıklı olmayan bu açıklamadan dolayı ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Her gün 5 uzman doktordan oluşan heyetle kendisiyle görüşüyor demiş. Bir heyet oluşturduk biz kendisini takibi için, tedavi ve tetkiklerin yapılması gerektiği hakkında görüşülüyor ancak hiçbir tedavi kabul etmiyor demiş. Müdahale hakkını kullanıyoruz demiş. Bize yasalar izin veriyor ve müdahale hakkını kullanıyoruz ancak şuuru kapanması durumunda. Değil mi? Evet. Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlamış. Açlık grevindeki Gülmen'den de bir mektup vardı. Eğitimci, akademisyen, çevirmen aynı zamanda, eyleminin birinci yılı dolayısıyla bir mektup göndermişti. Açlığımız büyüdükçe biz de büyüdük diyordu. Açığa alındım, işimi istiyorum dövizi açarak eyleme başlamıştı. Ta 9 Kasım 2016'da işte birinci yıl dönümünde böyle diyor. Bedenlerimiz inceldikçe bilincimiz ve zihnimiz keskinleşti demişti. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız diye bitiyordu. Evet, böyle de bir faciayla karşı karşıyayız. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde adaletsizlik olanca hızıyla sürüyor. Her tarafta, her yere işlemiş. Evet ve bayağı şeyde, Smet'in de yazısını okumuştuk, makalesini. 39 yazında da Dünya Savaşı öncesinde böyle dalga geçiliyordu. Hitler'le falan eğleniyorlardı, cilveleşiyordu insanlar ama sonradan son savaşsız yaz o oldu diyordu. Bir de kitap yazmış onun üzerinde. Bulabilirsek okuruz, alırız. İçişleri Bakanı da Kandil'e gidip oturacağız diyor. Oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi demiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Yani PKK'nın merkezi konumundaki Kandil'e operasyon yapılacağı mesajını vermiş. Kandil'e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz demiş. Bu Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı hakkında sorular soran muhalefete de kızımın etrafından 3 kere DHKPC'ciler çıktı ifadesini kullanmış. Neyimi kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihinin en acı dönemini yaşayacak. Oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum, buna alıştırıyorum kendimi demiş. Oğlum demişken Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu ölen Berkin Elvan davası da bugün yani 16 Kasım'da saat 9.30'da Çağlayan Adresi'nde görülecekmiş. Anne Gülşüm Elvan benim çırpınışlarım bir daha çocuklar ölmesin diye diyerek adalet isteyen herkesi davayı izlemeye çağırmış. Anne Elvan benim öfkemi acımı bastırıyor, umudumu kaybettiğim oluyor ama oğlum gözümün önüne geldiğinde başka çocuklar ölmesin diye mücadele duygum kabarıyor demiş. Daha fazla insan ölmesin demiş. Evet. Gülsüm Elvan'da. Bilmiyorum tezat teşkil eder mi yaptığınız açıklamaya? Eder. Eder. İçişleri Bakanı Kandil'e gidip oturacağız, kampları tarumar edeceğiz derken bir de köy korucularına subay olma yolunu da açmış. Bu da ilginç bir haber yani Hürriyet'ten bu haber. Ne olacak, korubay mı? Evet, eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler demiş. Ve 39'da SİHA yani silahlı insansız hava aracı alınacağını da açıklamış. Ve bütçe olarak da yani muazzam bir bütçeye ulaştığı da Cumhuriyet gazetesinde %25'lik bir artış var İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinde. Bu da Cumhuriyet'te çok çarpıcı bir şey bu SİHA'larla beraber. Kimden alacaklarmış? Bilmiyorum. O senin araştırma alanın içine giriyor. Yani yerlidir değil mi? Yerli Ali İsmail mi? Korkmaz tişörtleriyle koşuya izin verilmemesi ve katılımcıların üzeri çıplak koşmak zorunda bırakılmasıyla ilgili toplu bir koşma söz konusu olursa siyasal tartışma olur, itişme kakışma olur endişesiyle yaptık. Bu bir değerlendirme yapılmış. Tişörtü giyenlerin ayrı ayrı koşmalarında bir problem olmadığına karar verilmiş. Çıplak mesele nereden çıktı arkadaşlar bakacak demiş. Anladın değil mi? Anladım. Meseleyi kavradın. Anladım. Başbakan Binali Yıldırım da büyük eserleri milletin huzuruna hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayini yerli ve milli hale getirirsen tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan Atatürkçüdür, budur demiş. Hmm. Bunu Almanya yaptığı zaman ne oluyor mesela? SİHA'sını, milli savunmasını, tüfeğini, uçağını, İHA'sını kendi ürettiği zaman Nazi Almanya'sında Atatürkçü mü oluyor Naziler? Evet. Yok canım öyle şey olur mu? 50 milyara çıkmış İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi. %25'lik muazzam bir artışla. Böyle bir durum da var. Şimdi birkaç şey daha söyleyelim ve öyle bitirelim. Hukuk meseleleri de çok vahim bir. Yani Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'ne nota vermiş. Reza Zerrab'ı sormuş. Avukatı Şeyda Yıldırım. Serbest bırakıldığı haberleri çıktı, doğru değil. 5 gündür bilgi vermiyorlar. Hiçbir haber alamıyoruz açıklaması yapınca Dışişleri Bakanlığı da böyle bir nota vermiş. Ne oluyor diye. New York Başsavcısı da cevap vermiş. Tutuklu olarak hapishanede demiş. İkinci bir bütçeden zarar bahsediyordunuz. Hı? Bütçeden bahsediyordunuz. Onun detaylarını Hı? verdiniz mi? Çok hızlı geçildi de kafam karıştı. Evet, %25 artmış. Ha, öyle. Ve büyük bir rakama, milyarlara ulaşmış. Tasarruf deniliyordu. Neyse, bu konuyla alakalı ufak bir detay da ben vereyim. Tasarruf açıklamalarına 50 karşı. 50 milyar Türk lirası, büyük bir para. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin harcamaları tam tersini gösteriyormuş. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci kırtasiye harcamasını yapmış Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet ve Kalkınma Kırtasiyesi, AKK olabilir belki. Bir ayda 236 milyon TL ile kendi rekorunu bile kırmış. Yeni araç alımı yok denilmesine karşın taşıt alımı için bir ayda 150 milyon TL ödenmiş. Bölgede savaş politikalarını derinleştiren diye yazıyor Bir Gün Gazetesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP. Güvenlik ve savunma malzemelerine 5 milyar TL harcamış. Hepsi bir arada yok mu? Hem kırtasiye hem de savaş malzemeleri, av malzemeleri satan bir şey, dükkan. Fena olmayabilir. Bu arada Evrensel'in de bugünkü manşet haberi de şey, ekonominin %5 büyüdüğü bir ortamda dahi genç işsizlik arttı. Eğitimde iş ve ne eğitimde ne de işte olan gençlerin oranı %28'e çıkmış. Yaklaşık her 3 gençten biri adeta buhar oldu diye. Gençler kayıp diye bir manşet atmış Evrensel de bugünkü. Bir şeyden bahsedelim. barolar büyük bir sessizlik içinde devam ediyor biliyorsunuz. Barolar Birliği'nden, İstanbul, Ankara barolarından filan ses çıkmıyor. Savunma hakkı ihlalleri muazzam arttı. Avukatlara yönelik tutuklama ve usulsüzlükler. Yargının tutumu da yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Eleştiriler gelmişti malum. Mesela kolu kırılan tutuklu bir avukatın tedavi edilmeyip kirli ve boş bir koğuşa konulduğu haberi var. Biyanet'ten okuduğumuz bir şey. Avukat Engin Gökoğlu, Tekirdağ 2 numaralı T tipi hapishanede. Kolu kırılmasına rağmen hak ihlalleri devam etmiş. Bu arada tutuklu iş adamı Osman Kavala'nın avukatları hükümete yakın medyada yer alan haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamışlar. Bu da yeni bir durum. Yani anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve terörist örgütlerle bağlantısı olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı. Artı gerçeğin bir haberi bu da. Ve hükümete yakın medyada yapılan haberlerde polis sorgusunda müvekkille emniyet görevlileri arasında geçen ve soruşturmaya konu olan diyalogların yer aldığını belirtmiş avukatlar. İfadelerse mahkeme sorgusunda yer almadı demişler. Yani gizlilik esasıyla yürütülüyor. Peki onu hatırlatalım demiş avukatlar. Medyada yer alan haberlerin açıkça suç teşkil ettiğini belirterek gereği tarafımızdan derhal yapılacaktır demişler. Kavala'dan da bir mektup gelmişti zaten. Darbe suçlamasıyla tutuklanan iş insanı aktivist Osman Kavala. Avukatları aracılığıyla sevenlerine ve kamuoyuna da bir mesaj göndermişti. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek mesajları benim için çok kıymetli. Herkese selamlarımı iletmek istiyorum. Sürecin başından beri yanımda olan ve iyi temennilerini ileten siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum demişti. Devam eden soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum selamlarımla diyor. Bugün de Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sezgin Tanrıkulu son derece esaslı bir yazı yazmış Olaylar ve Görüşler sütununda Cumhuriyet Gazetesi'nin. Artık yargıda da faili meçhul yaşanıyor diyor Kavala. Adeta 1990'ların beyaz toroslarına bindirilir gibi birden alındı götürüldü ve sır oldu diyor. Yani resmileşmiş zulüm hukuku, Erdoğan'ın hükmü ilan ettiği savcılıktan hakimliğe terfi eden insanlar filan var. Önce hapse atalım, nasılsa bir suç buluruz. AKP'nin yaptığı şey tam olarak bu diyor. Ve şöyle bitiriyor, ayrıntılı bir yazı Cumhuriyet Gazetesi'nden ya da internet sitesinden onun okunabilir. Sezgin Tanrıkulu'nun yazısı şöyle bitiyor: Osman Kavala bu toplumun tanıdığı en mütevazı, en temiz, en demokrat, en diğerkam, en ön yargısız, en pozitif yurttaşlardan biridir. Ona yönelik vicdansız, izandan yoksun zulmü Kavala'yı tanıyan kimse unutmayacaktır. Ama Kavala'yı tanıyanların bildiği bir şey daha var. O da yarın adalete ve hukuka ihtiyacınız olduğunda yanınızda yine Osman'ı göreceğiniz gerçeği. Çünkü Osman gerçek bir demokrattır ve gerçek demokratlar kin tutmaz diye bitiyor. Dinleyicilere tavsiye ederim bu yazının tamamını okumalarını, naçizane bir tavsiye. Ve son olarak iyi bir haberle bitirelim bu korkunç haberlerle dolu turumuzu. Yerlilerin büyük bir mücadelesi var iklim konusunda. Resmen tanınmış durumda Birleşmiş Milletler'de de kendilerine ayrı bir statüyü zorlayarak kabul ettiler. Dünyanın dört bir tarafından gelen yerliler ve aynı zamanda da Merkel'in önüne kırmızı halıda kömürü bırak diye yazarak kocaman bir kırmızı halı resepsiyonu yaptılar. Pasifik iklim savaşçıları bayağı kömür karşıtı kırmızı halı Angela Merkel'in önüne serdiler ve yerli grupları da daha büyük bir iklim tanınmışlığına sahip oldular. Türkiye'nin 2017 iklim koruma notu da Alman Çevre Örgütü Green German Watch'ın yaptığı şeyde çok kötü bir not aldığını da belirtelim iklim karnesinin. Ve bir de çılgın proje daha yapmış. Türkiye Yeşil Gazete'den okuyalım. Bu kez hedefte meşhur Konya altı sahili var. Ama onun da mücadelesi devam edecektir. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Bugün Fikret yok. Bengi ile Kanada'dan konuşuyoruz. Günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın Bengi, merhaba. Senin için merhaba. Günaydın mı bilmiyoruz artık, o kadar uzağa ama biz yok, güne... daha yok. Burada bir 8 saat gerideyiz biz sizden. O yüzden henüz gün aymadı, gece 1 burada. Allah kolaylık versin diyelim. Teşekkürler. Seni bayağı işkenceye tabi tutuyoruz ama bu radyocuz kişi böyle oldu maalesef. Yok, ne demek, estağfurullah. İşkence değil, keyif. Evet, peki, çok güzel. O zaman şimdi oradaki kooperatifleşme çabalarından mı bahsedeceğiz? Nedir? Buradaki bile değil, yani daha doğrusu burada ama sadece Concordia Üniversitesi'ndeki öğrenci kooperatiflerinden bahsedeceğim. Geçen programda Mert Kaya konuğumuzdu, hatırlayacaktır evet, dinleyenler. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kooperatif, kolektif girişimlerden bahsetmiştik. Aslında çok heyecan verici ve önemli şeyler olmasına rağmen biraz bu taraftan daha ne kadar zengin ve daha ne kadar köklü olabilir bir üniversite içinde, ki küçükçe bir üniversite Concordia Üniversitesi, öğrenci kooperatifleri belki biraz feyiz vermesi ve neden olabiliyor, neden devam edebiliyor, biraz karşılaştırmalı da bir şey olsun diye bugün sadece üniversitedeki öğrenci kooperatiflerinden bahsedeceğim. Ama ileriki programlarda Montreal'deki özellikle konut ve barınma konusunda ama başka üretim alanlarında da olan bildiğimiz ekonominin sonlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Evet, bir şey söyleyeyim başlarken. Tabii. Concordia Üniversitesi Montreal'de kaç öğrencisi var, aşağı yukarı bir şey var mı? Ya Ömer abi, şimdi sen öğretmedin ama bildiğim kadarıyla 30 binin üzerinde öğrenci evet, var. Yani Concordia Üniversitesi buradaki bir devlet üniversitesi diyeyim. Daha frankofon olan UQAM, Montreal-Quebec Üniversitesi en büyük devlet üniversitesi. Bir de McGill, büyük özel üniversite. Concordia 1970'lerin başındaki üniversitenin, aslında küçük üniversitenin birleşmesiyle oluşmuş bir üniversite ve amacı da aslında iyi yüksek öğrenimi, iyi üniversite öğrenimini herkese erişilebilir kılmak. O yüzden zaten, yani bu aslında bahsedeceğim şeylerle alakalı, zaten önemli bir nasıl diyeyim, sosyal açıdan progresif bir geleneği olan, öğrencileri de öyle olan, kendi bünyesi de öyle olan bir üniversite. Yani böyle bir geleneğin üzerine gelen bir üniversite. Öğrenci aktivizmi yüksek, özellikle yani bahsedeceğimiz konularda yüksek olan bir üniversite. Yani biraz ortak aslında geçen programda bahsettiğimiz şeylerle, şu açıdan gıda konusunda çok aktif öğrenci kooperatifleri. Yani bahsedeceğim kooperatiflerin neredeyse hepsi gıda konusunda eyleyen ve aktif ve pratikler hayata geçiren kooperatifler. Bunların dışında bir tane kooperatif var aslında gıdanın dışında kalan, o da Kitapçı. Önce onu söyleyeyim. 2007'de kurulmuş bir öğrenci kooperatifi yine. Concordia Kooperatif Kitapçısı ismiyle geçiyor. Ama şimdi şöyle, üniversite bünyesinde ve diğer kooperatifler için de geçerli olacak bu söylediğim şey. Ancak statüsü, yasal statüsü dayanışma kooperatifi olan kooperatifler bunlar. Kitapçı da öyle, diğer bahsedeceğim gıda kooperatifleri de. Dayanışma kooperatif de şu demek, kooperatif üyeleri sadece öğrenciler değil ve sadece çalışanlar değil. Üç farklı üye kategorisi var. Birincisi çalışan üyeler, yani işçi üyeler diye geçiyor. İkincisi tüketici üyeler, yani oradan alışveriş yapan, kitapçıdan ya da işte bu gıda kooperatiflerinden. Üçüncüsü de komünite, işte topluluk ya da cemaat üyeleri. Onlar da mesela doğrudan alışveriş yapmasalar bile, doğrudan çalışan olmasalar bile bir tür destek, yani politik ve sosyal vizyonunu bu kooperatifin desteklediği için daha yüksek bir miktarda katkı payıyla üye olan ve destek üyesi olan insanlar. Bu yasal yapı genellikle böyle. Bu kitapçı söylediğim gibi 2007'den beridir hayatta ve bu da bir işte dayanışma kooperatifi ve kendi çalışanları var. Bu kooperatiflerin aynı zamanda yasal yapısı, karar verme yapısı da az çok benziyor. Bir genel kurulları var. Bütün üyelerin zaten üyesi olduğu. Yani çalışan üye de olabilirsiniz, tüketici üye de olabilirsiniz ama söz hakkınız var kooperatifin genel gidişatı hakkında. Ve asıl yürütmeyi hayata geçiren, gündelik işlerin yapılmasını, delege edilmesini sağlayan bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulları kooperatiflerin hepsinin neredeyse benzerine kompozisyonu işte çalışan üyelerden 4 ya da 5 kişi, tüketici üyelerden mesela 2 ya da 3 kişi, bir de dışarıdan üyelerden ve bu dışarıdan üyelerin yine bir kontenjanı var. Üniversitenin öğrenci birliğinden mesela bir üye olması gibi. Böyle bir yönetim kurulunun da kompozisyonunu aslında belirliyorlar en başından. Şimdi bu gıda kooperatiflerinden bahsedeceğim. Ha, ona geçmeden bir şey soracağım. Ha. 2007'den tabii. Beri yani bu son 10 yıldır aktif olan bir kitapçı kooperatifinden bahsediyoruz. Evet. İşte çalışan, tüketici ve topluluk üyelerinin oluşturduğu yönetimi nasıl gidiyor? Yani bu 10 yıllık bilanço... Şimdi bunların hepsi aynı zamanda kar için olmayan kooperatifler ve yine burada öğrenci birliğinin, Concordia Student Union, yani Concordia Öğrenci Birliği'nin çok anahtar bir rolü var. Çünkü bunların bir kısmını, daha doğrusu hepsini neredeyse öğrenci birliği zaten doğrudan destekliyor. Yani bir miktar onlara veriyor. Artı öğrenci, üniversite idaresiyle doğrudan temas ederek ve pazarlık yaparak öğrenci kooperatiflerine daha fazla alan ve daha fazla kaynak aktarılmasını sağlayabiliyor. Yani mesela üniversitenin binalarından bir tanesinin işte giriş katında bu kitapçı kooperatifi, diğer bahsedeceğim şeyler de üniversitenin aslında sahibi olduğu işte emlak üzerinde yapıyor ve o yüzden bir şey var, yani belli bir miktarda kaynak aktarılması var, ancak yani mesela küçük kitapçının da kendi ücretli çalıştırdığı işçileri var. Ne bileyim, her sene hemen her dönem başında bize normal Concordia Kütüphanesi gibi o da mail atıyor ve diyor ki eğer bizden yaparsanız, yani üye olup dersinizde okutacağınız kitapları bizden ısmarlarsanız işte şöyle yapabiliriz, böyle bizi desteklemiş olursunuz, öğrencilere daha iyi şöyle olmuş olabilir falan gibi. Yani gayet aktif bir şekilde zaten var, yani bildiğim kadarıyla bazı şey yapmıyor. Bir de şeyi sorayım, yani kendi kütüphanesi de var mı Concordia Üniversitesi? Evet, Concordia'nın bir de üniversite kütüphanesi var. Kitapları oradan da, daha doğrusu üniversite kütüphanesi ve üniversite kütüphanesine bağlı bir de üniversite, nasıl diyeyim, kırkasiyesi var. Hı-hı. Oraya da yani ısmarlayabilirsiniz aslında derste okutacağınız kitapları. Yani şeyi soracağım. Kooperatif aktifin bir yerinde oturup sakin, sessiz kitap okumak da mümkün mü? Ders çalışmak öyle bir şey de var mı acaba? O daha kitap, o kadar öyle bir yer değil orası. O daha böyle kitap alma, verme, değiştirme, ikinci el kitap satışı falan filan da var ama... ama öyle oturma yeri ilginç bir şekilde bahsedeceğim başka bir inisiyatif de var. Şey, benim hatta ders, yani ofisimin ve bölümün olduğu binanın terasında Concordia serası var. O sera da kooperatif olarak işleyen bir sera. Yani o da sonuçta kar için değil ve diğer gıda kooperatiflerine girdi de veriyor. Ama işte bir şeyler de satıyorlar. Sattıkları genellikle bal, tohum bazen satıyorlar. Tohum genellikle takas yapıyorlar. Bir de işte bir takım şeyler, ev bitkileri, süs bitkisi mi diyeyim artık, süs de değil de ev bitkileri. Onun bir şeyi var, küçük bir lounge'u var orada, gidip çalışılabiliyor. Yani öyle bir ortamımız var. Ben şey, kooperatiflerin kendilerine geçeyim. Evet, lütfen. Şimdi burada bir şeyi anlatmak lazım. 2013, yani aslında bu kooperatiflerin hepsi neredeyse bu şey impetusunu, yani yaşam enerjisini 2013 ve daha öncesinde kampüste öğrencilerin özellikle ticari gıdayı kampüsten kovmak üzere başlattıkları bir mücadelenin bunlar meyveleri. Bu açıdan, bunu şunun için söylüyorum. Geçen programda Mert de Starbucks işgalinden ve ondan sonra ortaya çıkışından bahsetmişti öğrenci kooperatifinin. Burada da benzer bir şey var. 2013 öncesinde işte kampüsün bir takım yerlerinde kontratları biten, işte burada ne bileyim Starbucks falan filan da var ama başka burada da şeyler, zincir gıda şirketleri var. Onlardan bir tanesinin kontratının yenilenmemesi ve onun yerine o yerde öğrencilerin inisiyatifiyle kooperatif sağlıklı, ekolojik gıda ve sosyal ve politik bir takım hedefleri gözeten bir üretim biçimi. Gıdanın nereden geldiği, yani ham maddesinin nereden geldiğini önemseyen bir üretim biçimi hayata geçirmek istediği için öğrenciler böyle bir harekete geçiyorlar. Ve burada yine öğrenci birliği çok kilit bir rol oynuyor. Öğrenci birliği 2013'te bir referandum yapıyor bütün lisans öğrencilerinin oy verebildiği. Böyle bir kampüs çapında erişilebilir, sürdürülebilir, öğrencilerin kendilerinin yönettikleri gıda inisiyatiflerini öğrenci birliği desteklesin mi? Referandumdaki ilk soru bu. İkinci soruda bir böyle fon varmış, onu keşfediyorlar. Aslında bütün lisans öğrencilerinin zaten verdikleri harçtan kesilen, aslında yani kişi başına bakınca çok cüzi ama bayağı da bir fonda birikmiş bir para var. Bu fonun adı işte öğrenci mekanı, erişilebilir eğitim ve bilmem ne falan. Bu fon bu amaçla kullanılsın diye iki soru var. Ve oy veren öğrencilerden %86'sı evet kullanılsın diyor ve bunu destekliyor. Bunun üzerine öğrenci birliği bu tür girişimleri doğrudan destekleme ve işte bu belli mekanları yönetimden talep etme ve bu girişimlerin mekanı haline getirme hakkını elde ediyor. Şimdi burada bunlardan ilki, bahsedeceğim ilk örnek The Hive, Hive Cafe Kooperatifi. Hive kovan demek. Bu benim binamda, işte ben 12. kattayım, onlar 2. katta, baya iyi oluyor yani hemen kahve, yemek falan yani almak. Ben üyesiyim, işte ben tüketici üyelerden bir tanesiyim. $10 veriyorsunuz ve hayat boyu üye oluyorsunuz Hayva ve yaklaşık %20 gibi bir indirimle işte oradaki her şeyi alabiliyorsunuz. Hive'ın yaptığı şeylerden, yani zaten kooperatif olarak işliyor, kendi çalışanları var. Yaklaşık 800 kişi gün içinde oradan alışveriş, yani alışveriş yapıyor, giriyor çıkıyor denebilir. Hive'ın yani bütün bunların yanı sıra Hive Concordia'nın fosil yakıtlardan divest etmesi, yani yatırımlarını çekmesi için oluşan koalisyonun çok aktif bir parçası. Hive arı kovanı demek değil mi? Evet, arı kovanı. Evet. Hive diğer kooperatiflerin de birçoğunda var ama Hive'ın çok daha şey olarak, baskın olarak bir anti kapitalist, anti baskıcı, işte anti ırkçı, anti seksist bir şeyi var, misyonu var. Zaten yazıyor bunlar misyon ve vizyon metninde. Askıda yemek uygulaması var. Yani çok yemek yok. Yani askıya bırakılan gördüğüm kadarıyla daha çok kahve var. Ondan sonra çorba var. Ne demek askıya bırakmak? Onu da dinleyicilere... Askıya bırakmak şöyle, askıda ekmeği bilirler belki dinleyiciler. Yani bir şey satın alırken bir tane de mesela yani bir bedel ödemeden, ihtiyacı olan birinin bedel ödemeden alabilmesi için böyle bir kontenjan yaratıyorsunuz gibi, yani destekliyorsunuz. Bir kahve kendim alıyorum, bir kahve de askıya koymak için alıyorum diye iki kahve parası Hı-hı. veriyorsunuz mesela. Sonra kahve ihtiyacı olan bir öğrenci mesela ya da dışarıdan birisi alabilsin diye. Senin özellikle hoşuna gideceğini düşündüğüm tamamen vegan Hive. Artı Hive Cafe, bir tane, yani bizim kamp, iki kampüsümüz var, bir şehrin merkezinde bir de Loyola kampüsü, şehrin biraz dışında batısında. Loyola kampüsündeki Hive Cafe haftada sanırım haftada bir gün tamamen ücretsiz vejeteryan öğle yemeği dağıtıyor. Çünkü bu kooperatiflerin, yani tabii şunu da öğren, yani bununla beraber giden şöyle bir şey var. Bizim öğrenci profilimizle de ilgili olarak gerçekten maddi, yani sınıfsal olarak çok öncelikli yerlerden gelmeyen ve hakikaten bir öğrenci yoksulluğu içinde olan öğrenciler var. Yani o yüzden bu kooperatiflerin mandate, yani önlerine koydukları hedeflerin önemli bir parçası da erişilebilir gıda ve öğrencilerin iyi kalitede gıdaya erişebilmesi. O yüzden biraz sonra bahsedeceğim başka bir girişim de böyle. Bu tür bedelsiz, bedava yemek inisiyatifleri çok var. Evet, dün de okuduğumuz bir araştırma, yeni bir araştırma haberi yayınlandı dün, onu da kısaca okuma fırsatımız olmuştu. O da yani milenyal denilen işte bu genç insanların, milenyum kuşağının özellikle bu öğrenci kredileri ödeyememeleri yüzünden çok evet. büyük bir gelir dağılma adaletsizliği içinde bulundukları, tarihte görülmüş en berbat durumlardan biri içinde olduğuna dair de hesaplar vardı. %70'i 10 bin dolar. Evet, yani zaten yılda. Öğrenci borçluluğu, mortgage borçluluğunun yanında Amerika'daki en ciddi borçluluklardan bir tanesi ve kötü olanı, bu kadar genç yaşta aslında bu borcun altına girip bütün hayata, yani bu böyle şey olan, miras kalan ve hayat boyu insanları prekar bir duruma sokup çıkaran bir borç haline geliyor. Ki Kanada aslında Amerika'dan daha yüksek öğrenim konusunda nasıl diyeyim, insaflı olmasına rağmen, yani böyle bir şey tabii ki bir gerçeklik. Böyle bir yine yerden başlayan, 1999'dan beri olan People's Potato, bu da başka bir kolektif kampüsteki. People's Potato da halkın patatesi diyelim. Onlar da yine haftanın her günü vegan çorba dağıtıyorlar bedava. Bu da yine öğrenci birliği tarafından destekleniyor ve öğrenci birliğinin yine bu referandum sayesinde yaptığı, işte bu fon şöyle işliyor. Her şeyden, lisans öğrencisinden ve lisansüstü öğrencisinden kredi başına mesela 40 cent en fazla gibi aldıkları kredi başına, ders kredisi başına bir kesim var. Bu inisiyatiflere aktarılıyor işte. People's Potato, halkın patatesine de buradan gidiyor. Gönüllülük, yani çalışanları var People's Potato'nun yaklaşık 10 tane. Ama bunun dışında gönüllüler de yardım ediyorlar. Gönüllülere mutlaka yani bir çağrı yapılıyor. Orada yemeğin hazırlanması vesaireyle ilgili. Aynı zamanda bir gıda bankası hayata geçirmeye çalışıyor People's Potato. Ayda bir, ayda iki gibi böyle bir, yine işte öğrencilerin gıdaya erişimini sağlayabilmek için, ucuz ve erişilebilir gıda sağlayabilmek için. Aynı zamanda da az önce bahsettiğim Loyola kampüsünde bir topluluk şeyi, yani mahalle bostanı gibi diyeyim. Bir bostanları var. Orada da Mayıs'tan Ekim'e kadar ekip bitiyorlar. Yine gönüllüler ve kolektif üyeleriyle beraber. Bu da tam 1999'dan, yani milenyumun başından beri. Bu, bir evet. Öncesinden başlıyor. Bu da nasıl gidiyor diye bir sorayım. Bu da gayet iyi gidiyor. Evet. Ben, bunlar da bizim binada 6. katlılar. Ben 18 devam... yıl olmuş. Sonra... Zaten People's Potato en eski başlayan, yani gıda konusunda başlayan ve diğerlerine de feyiz olan ve bunların çoğu birbiriyle, yani biraz sonra bahsedeceğim. Bu yapıların hepsi zaten Concordia Gıda Koalisyonu diye bir koalisyon kurmuş durumdalar ve yani böyle bir ağlanma ve beraber strateji geliştirme ve işte şu anki hedefleri kampüsten tamamen ticari gıdayı atabilmek. Yani evet. Böyle bir şey, ne yapıyoruz aman tanrım diye şey, nasıl diyeyim, keyfi ya da tesadüfi verilen kararlar değil. Zaten burada aktif bir gıda politikası yapmaya çalışan bir grup insandan bahsediyoruz. Evet. Bengi, vaktimizin sonuna da geliyoruz ama dinleyicilerimiz genellikle böyle konuları senden dinledikleri zaman yazılı olarak da görmek istiyorlar neler olup bittiğini. Belki bir ara vakit bulursun da bunları yazılı bir şekilde hem bizimle hem de bizim etrafımızdaki medya organlarıyla paylaşabilme fırsatı buluruz biz de. Gecenin birinde talebimiz bu. Anlatamadım ama Allah'tan şanslısınız. İki hafta sonra bizim dönemimiz bitiyor. Bir aylık tatile giriyoruz. Geliyor musun? Belki orada yok, gelmiyoruz. Ay, burada, hem yazıyor hem gelmiyoruz. Yolda yazarsın. Yazmaya çalışırım elimden geldiğince. Evet, çok iyi olur. Yani çok teşekkür ederiz. Biraz geç başladık ama bir konuğumuz da olacak. Onun için burada sona erdirmek gibi bir durumdayız ama devamını 15 gün sonra 15 gün sonra devamını evet, yapabiliriz herhalde. Son derece aydınlatıcı oldu. Bence bunları hakikaten Can Tombil'in de dediği gibi yazılı hale getirirsen çok bence faydalı bir iş yapmaya çalışmış oluyoruz bu şekilde. Evet, belki böyle bir Montreal'deki kooperatifler gibi genel bir şey. Bunları bu kadar uzun değil de daha kısa kısa yazarak, ama Montreal'deki diğer kooperatifler, çünkü bir sürü toprak, ortak toprak vakıfları ve barınma konusunda özellikle çok feyiz verici yapılar var. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Onları da öğrendikçe böyle bir Montreal chapter'ı yazabilirim belki, evet. Evet, fotoğraf da yolla lütfen. Yani resimli olarak da görmek istiyoruz, evet. Özellikle halkın patatesinin ve kitapçının yerlerini görmek ilginç olabilir yani. Tamamdır. Çok teşekkürler. Peki, çok teşekkür ederiz. Ne demek? İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de küçük bir ara vereceğiz. Ondan sonra da devam edeceğiz. Devamımızı da bir konuğumuzla birlikte, bir sohbetle gerçekleştireceğiz. Yeni yayınlanmış olan bir kitap, Türkiye İş Bankası'nın kültür yayınlarından çıkmış. Çin, Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri adını taşıyan bir kitap. Onun yazarı, akademisyen, araştırmacı, yazar, Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Koç Üniversitesi İşletme Bölümlerinde Çin ekonomisi, politik sistemi, iş dünyası ile ilgili dersler veren Fatih Oktay bu kitabın yazarı. Tuğla gibi bir kitap aslında. Onunla ilgili dünyada Çin'in durumu nedir ve bunun gelişmelerin Türkiye ile olan ilişkileri nedir gibi konuları konuşma fırsatı bulacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve saat 9.38 olmuş. 8 mi olmuş? 9.38 evet. 9.38. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Fatih Oktay'la beraberiz. Ve yeni yayımlanan çok kapsamlı kitabı üzerine birazcık konuşmaya çalışacağız. Çin, Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri adını taşıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayımlandı. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş bulduk efendim. Can Bey. Hoş geldiniz. Evet, sizi burada ağırlamak bizim için de keyif. O keyif gerçekten benim. Yani radyoyu içeriden dinlemek müthiş bir zevkmiş. Hep geleceğim. Buyurun. Bekleriz. Her zaman Açık Gazete tabii. Açık Radyo burada var. Şimdi aslında yani bir hayli uykusuz kalmama da yol açtığını itiraf edeyim. Çünkü çok kapsamlı bir kitap yapmışsınız. Tamamını okuyamadım ama 200-250 sayfasını biraz gözden geçirme fırsatım oldu ve çok son derece dünya üzerinde de konuşulan ve üstelik gündemde de bir hayli olan bir şey. Çünkü gerek Trump'ın Çin'le olan bütün şeyini değiştirmesi, yani daha önce bütün seçim kampanyasını Çin'e küfretmekle geçiriyordu, şimdi birdenbire böyle övgüler düzmeye başladı. Gerek Çin Komünist Partisi başkanına Xi Jinping'e, hem de Çin'in çok, kitabın bir yerinde de önemli belirttiğiniz gibi, bir yeni bir dünya gücünün çıkması her zaman savaşlara daha müsait bir dünya yaratıyor. O yüzden çok önemli bir gündem meselesi. Bir de bu Xi Jinping yönetiminin son parti kongresinden sonra bir spekülatif olmakla beraber çeşitli yerlerde de tek adam olarak, yani yeni bir Mao mu doğuyor diye böyle bir takım ritüellerden bahsediliyor. İşte ağaç dikmiş 9 sene önce. O ne kadar büyük ağaç olmuş başkanın diktiği ve yaprakları da bol filan diye bütün Çin Komünist Partisi üyelerinin dizilip seremoni yapması gibi önemli konular var. Ve belki de en önemlisi, ben hepsini birden söyleyeyim de ondan sonra susayım. Çevre, özellikle dünyanın, gerek Çin'in gerekse de bütün ülkelere, yani atmosfere ve bütün ülkelere, insanlığa çevre konusunda ciddi problemler yaratıp yaratmayacağını da konuşmamızda yarar var herhalde, bu büyüme mucizesiyle beraber. Sizin sorularınız olmadan olmaz. Ben sık sık sorularla sorularınızı bekliyorum arada. Tamam. Yalnız ben konuşmayı kabul etmiyorum. Tamam. Yani devasa bir kitap yazmışsınız. Ondan başlayalım. Yani nereden? Yani bu kitap bir sıkıntıdan doğdu. Sıkıntı şuydu. Yani benim Çin'le ilgim bayağı gerilere gidiyor. 2000'li yıllarda dünyanın düzeni çatır çatır değişiyordu. Ama Türkiye'de tık yoktu. Evet. Yani ne bir farkındalık, ne de bu farkındalık doğrultusunda bir hareket. Yani bir eğitim, araştırma, hiçbir şey yoktu. 2010 yılında bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim. Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nde kendim kurduğum, hazırladığım çerçevede dersler vermeye başladım. Bir yandan da bu kitaba oturdum. Kitap bayağı, yani dediğiniz gibi tuğla gibi oldu. Çünkü üç şeye hizmet etsin diyordum. Hiçbir şey olmadığı için her şey olmaya çalışıyor bu kitap. Hem bir araştırmacılar için el kitabı, hem ders kitabı, hem de herkesin okuyabileceği bir kitap olsun dedim. Dolayısıyla içinde temel ekonomi bilgisi de var. Evet. böyle bir işe giriştim. Dünyanın çatır çatır şeyi değişiyor derken artık herkes biliyor Çin ekonomisi satın alma gücü paritesiyle baktığınız zaman Amerikan ekonomisini geçmiş durumda. Büyüklük olarak. Satın alma gücü paritesine bakmasanız, normal fiyatlardan baksanız yine de sanayisi %40 büyük, tarımı %400 büyük. Servis sektöründe sadece Amerikan ekonomisi büyük. Yalnız Çin değil. Çin'in bulunduğu ortam aynı zamanda bir hızlı büyüme şeyi, küvezi gibi. Japonya o bölgede, Kore o bölgede, Hong Kong, Tayvan böyle %10'larla büyüyüp gelişmiş ülke statüsüne çıkmış ekonomilerin bulunduğu bir öbek. Şimdi buna Hindistan ekleniyor. Güneydoğu Asya ülkeleri ekleniyor. Ve dünyanın ekonomik ağırlığı çatır kütür kütür oraya kayıyor. Yani 1970'lerde o bölgenin 10 büyük ekonomisiyle Batı'nın 10 büyük ekonomisini karşılaştırdığınızda Batı, o doğudaki ekonomiler Batı'dakilerin %30 büyüklüğündeydi. 2011 yılında yakaladılar. 2014'te %10 geçtiler. Şimdi şey, yani dünyanın en büyük ekonomisi orada. Dünyanın en büyük pazarları orada. Finans kaynakları oraya da yoğun olarak akmaya başladı. En büyük, şimdi mesela General Motors'ın en büyük pazarı neresi? Amerika değil artık. Çin. Volkswagen'in en büyük pazarı neresi? Çin. İşte Trump da onu söylüyordu galiba. Yani Amerikan ekonomisinin ırzına geçti filan Çin derken böyle bütün manufaktürü, üretimi filan da o tarafa kaydırmasından evet, şikayetçiydi galiba, değil mi? Tabii yani ırza geçme şeyi öyle bir ifade kullanıyor. Benzetmesi evet. Trump çok ilginç şeyler söylüyor. Çok ilginç şeyler yapıyor. Ve yaptıkları da aslında Çin'i çok yükselişini hızlandırıyor. Evet. Yani çok çevre konusunda da çok ilginçti. Evet. Yıllardır Çin bu çevre hikayesini Batı'nın ekonomik gelişmesini baltalamak için uydurduğu bir hikaye derdi. Bir baktık Trump diyor Çin icat etti bizi baltalamak için. Çevre konusunda yoğun bir şekilde değineceğiz gibi duruyor ama benim ondan önce bir sorum var. Bu ekonomik durumla alakalı olarak bahsettiğiniz zaman aklıma geldi bu soru. Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan ılımlı İslam'a geçeceğini açıkladı. Hemen onun ardından da Çin modern sosyalizme doğru geçiş yaptığını yeni parti kongrelerinde açıkladılar. Böyle insanlar duyduğu zaman gerçekten böyle kulağa hoş gelen, ılımlı İslam olsun, modern sosyalizm olsun, kulağa hoş gelen terimleri kullandılar. Tam olarak bu işin sosyalizm neresinde oluyor bu bahsettiğiniz ekonomik sistem içerisinde? Şimdi Çin kendisini sosyalizmin ilk evresinde olarak niteliyor. Sosyalizmin ilk evresi üretim güçlerinin gelişmesinin sağlanacağı bir devre. Yani üretim sistemi gelişmeden sosyalizm olmaz diyor. O zaman ilk işimiz ideolojiye çok takılmadan, bu Deng Xiaoping'in zaten şey yaptığı, ideolojiye çok takılmadan önce ekonomiyi geliştireceğiz. Kimin elinde diyor. Olursa olsun. Efendim? Kimin elinde olursa olsun, kapitalistlerin elinde de, devletin elinde de. Aslında bu çok net söylenmeyen bir şey var. Ama satır aralarında şu söyleniyor. Devlet sektörü her zaman üstte olacak. Evet. Şeyleri Batı'da olduğu gibi kapitalistlerin insanların hayatını domine etmesine izin vermeyeceğiz deniyor. Ama o sınırı nerede, nasıl çekeceksiniz? Eğer o kapitalistler, yani o sermaye ve güce sahip olanlar partinin içindeyse onu nasıl yapacaksınız? Onun cevabı net bir şeydi. Yani, evet, yok. O canın cevabı yok şu anda. Cevabı yok diye de yazmışsınız zaten. Fakat ekonomik şeye bir an için dönecek olursak, bu Çin üzerine kitap yakında çıkaracak olduğu söylenen Richard Smith'in bir şeyi var. Değerlendirmesi var, yeni yaptığı Truth Out internet sitesinde gördüm. Yani Çin'in dünya nüfusunun %19'una sahip olan ve gayri safi yurt içi hasılası da Amerika Birleşik Devletleri'ninkine oranla 2016'da %63'üne sadece ulaşan, gene de dünyanın en büyük tüketicisi olduğu, yani bir anlamda da tüketici kapitalizmin, yani temel birinci endüstriyel ham maddelerin, yani çimento, metaller, endüstriyel mineraller, fosil yakıtlar ve biomass dedikleri işte biyolojik kitle. Yani şöyle bir şey söylüyor. Çin bütün bu kaynakların %32'sinden fazlasına tüketiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 katı neredeyse demiş. Çin ikinci büyük tüketici ve çelikte mesela dünyanın önde gelen lideri, dünya nüfusu, dünya şeyinin %50'sini ve dünya kömürünün yarısını ve petrolün de 1/3'ünü. Yani sadece bir rakam daha veriyor. 2011 ile 2013 arasındaki 3 yılda bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün 20. yüzyılda şehirlerini, limanlarını, yollarını falan kurmakta kullandığı çimentodan daha fazlasını 3 yıl içinde tüketmiş. Bu nasıl oluyor? Yani şey gelirse %63'ü ekonomik senin büyüklüğü diyor. Yani şu anda dolar olarak şey yaptığın zaman ABD 18 trilyon dolar büyüklüğünde. Evet. Çin 12 trilyon. Ama bu fiyat farklılıklarını hesaba katmıyor. Katarsanız Çin daha büyük. Daha büyük. Katmadığınız evet. zaman da aslında Çin'in sanayisi şu anda %40 daha büyük. Tarımı %400 daha büyük. Yani çok daha büyük bir ekonomi. Ve bu büyüme geçtiğimiz 10-35 yıldır %10 her yıl %10 büyüyen Çin ekonomisinin büyümesinin, bu %10'luk büyümesinin %8-9'u da tüketimdi. Yani insanlar kafalarında aç bir ilaç Çinliler ama ekonomi büyüyor diye bir şey canlandı. Yüzde, yani görülmemiş bir tüketim artışı vardı %8 yılda. Ama bu yetersiz aslında. Çin şu anda ekonomik modeline bu geçtiğimiz 10 yıllarda tüketim çok önemli olmakla beraber ihracat çok hızlı, yılda %20-30 artan ihracat ekonomiyi çok sürüklemede önemli bir şey oynuyordu, rol oynuyordu. Şimdi o zayıflayınca tüketimi daha da öne çıkartmak gerekiyor. Çin'in ekonomi, şu andaki Çin'in politikaları tüketime iyice dayandırmaya yönelik. Bu doğrultuda örneğin şeyler, asgari ücretler 2000'in ortalarından beri yılda %10 reel olarak arttırılıyor. Yani batıda ücretler durağanken Çin'de geçtiğimiz dönemde görülmemiş bir şeyle yılda %10 ve üzeri artıyor ücretler. Dolayısıyla şu anda tüketim Çin ekonomisinin büyümesinin ana motoru yapılmaya çalışılıyor ve oraya doğru gidiyor. Olmazsa zaten Çin ekonomisi sıkıntıda. Evet, evet. O zaman da buna modern sosyalizm demek tabii çok tuhaf. Şimdi Xi Jinping bu son şeyinde daha önceden Çin'in büyümesinin ana çelişkisi az gelişmiş üretim güçleriyle halkın yükselen ekonomik ve sosyal ihtiyaçları arasındaki çelişki deniyordu. Yani bu işin başından beri böyle deniyordu. Evet. Son olarak buna şeyler de eklendi. Demokrasi, adalet vesaire gibi istekleri de eklendi bu son şeyde. Yani uzun zamandan beri Çin Komünist Partisi daha çok tüketim, daha iyi yaşam mı bir hedef olarak koymuş durumda. Yani şu anda Çin Komünist Partisi'nin şeyinde üretim güçlerinin tamamen devlette olması gibi bir şeyler yok. Evet. Çin Komünist Partisi şu anda pazara, piyasaya tamamen iman etmiş ama şey olarak değil, hedef olarak değil, araç olarak araç şey yapmış. Evet. Yani bir şey durumda. Demokrasi demişken bu konuyla alakalı bir sorum daha olacak benim. Bugünkü Açık Gazete'nin girişine 20 yıl önce bugün 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sebepleriyle serbest bırakılan Wei Shisheng'in anmasıyla başlamıştık. 20 yıl önce bugün serbest bırakılmıştı demokrasi aktivisti. Şu andaki Çin'e baktığımız zaman bu 20 sene üzerinden hesaplamak gerekirse ne gibi değişiklikler var? Benim en son gördüğüm haberde şeyden bahsediliyordu. Bir bölgede, Xiangu bölgesinde pilot bir proje olarak insanlara artık not vererek, notlama üzerinden yapılacak olan bir vatandaşlık sistemine doğru geçilmesinin planlandığından söz ediliyordu. Bunun pilot uygulaması da yapılmıştı bu bölgede. Ve yapılan son açıklamaya göre de bu sosyal skor denilen durumla cep telefonundaki aplikasyonlara göre, mesela Ekonomist dergisinin geçtiğimiz Aralık ayında da bu konudan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Vergilerinizi zamanında ödemeniz, diğer sosyal haklarınızla alakalı olarak verilen sorumlulukların yerine getirilmesi gibi durumlardan ötürü puanınız artıyor. Ve bazı konularda devletin size sağlaması gereken hizmetlerde ön plana, ön sıraya geçiyorsunuz. Bunun şimdi son yapılan açıklamaya göre 2020 itibariyle tüm ülkeye yayılmasından bahsediliyor. Bu aynı zamanda bir gözetim toplumu fikrini de insanların akıllarına getiriyor. Bir kıyaslama yaparsak geçmişten bugüne Çin'de böyle bir durumun daha yoğun ve sık yaşandığını ve neden protesto gösterilerinin Çin'de sadece bizim verdiğimiz haberler üzerinden, çevre olayları üzerinden gerçekleştiğini nasıl bir şekilde ne şekilde okuyabiliriz? Şu andaki demokrasi ve talepler Çin'de ne alemde? Çevre, yani kitapta bahsediyorum. Evet, eskiden devlet aslında açıklıyordu günde, yılda kaç tane aktivite olduğunu, böyle kitle eylem olduğunu. İnanılmaz sayılar veriyorsunuz kitapta. Evet, evet. Yani devletin şeyi 250 idi günde. Günde 250 eylem yapılıyor mu? Ama daha sonra sadece çevreyle alakalı mı, yoksa genel olarak? Genel. Hı-hı. Ama çevre en önemlilerinden bir tanesiydi. Yani Çin'de çevre eylemleriyle kimyasal tesislerin yapılmasının durdurulması falan çok sık rastlanan olaylardı. Evet. Ama bir sürü başka sorun da vardı. Onların sayısı son şeyde tahmine göre günde 500'e çıkmıştı. Ama çok değişik konularda. Bir onu söyledik. Çin'de demokrasi işi neye, nasıl, nereye gidiyor? Ya geri dönersem, ya Çin Komünist Partisi bir kere hani merkezde böyle kara gözlü adamların düğmeler basarak bütün ülkeyi yönettikleri bir yapıda değil. Anladım. Çok katmanlı ve idari açıdan ademi merkeziyetçi, merkezin her şeyi kolay kolay kontrol edemediği bir yapı aslında. Çok ilginç bir denge var yani yazdıklarınızdan çıkarabildiğim kadarıyla. Bir yandan müthiş merkezi bir yönetim var, işte Çin Komünist Partisi. Bir yandan da bütün mahalli şeylere geniş bir özerklik verilmiş durumda. Evet, yani o çok merkeziyetçi şey yönetim. Çin'de 50 milyon devlet ve parti çalışanı var. Birkaç bin tanesini atayabiliyor. Evet. O kadar. Yani Çin Komünist Partisi'nin tepesindeki adam ben eyaletin şurasındaki adamı atadım attım diyemiyor. Evet. Ancak eyaletin en başındaki birkaç kişiyi atayabiliyor. O eyalet kendi içini, mesela bakanlık. Bakanlığın eyaletteki teşkilatına bakanlık merkezi atama yapamıyor. Yerel yönetimler yapıyor. Evet. Eyaletin altında da öyle, her katmanda öyle. Böyle konudan konuya atlıyoruz ama şu anda son bulmuş durumda mı? Biraz önce verdiğiniz rakamlarla karşılaştırdığımız zaman güncel durumda sokak protestoları son bulmuş durumda mı Çin'de? Ya da biz neden göremiyoruz? İnternetin farklı bir katmanda olması Çin'de bunun sebeplerinden bir tanesi olabilir mi? Şimdi bu konular aslında o 500 olduğu zaman da çok yansımıyordu. Hı hı. Evet, evet. Biraz vakayı adiye, yani en büyükleri yansıyordu, böyle Wuhan'daki filan her yerde görülüyordu ama hepsini görmüyorduk. Şu anda da görmüyoruz. Ama Çin'de bir değişiklik de var. Çin reform sonrası dönemde ideolojiyi bir arka plana atmıştı. Hı hı. Yani gelişmek de amaç, gelişmeyin piyasaya dayalı gelişmekti. Onun da örneği Batı'daydı. Bir yerde Çin Komünist Partisi liderlik işini, kitleleri nurlu ufuklara yönlendirme işini birazcık da piyasayla paylaşıyordu. Hmm. Bunun birazcık da yan etkileri vardı. Yani Çin Komünist Partisi müthiş hani bir yerde ilişkisiz bir duruma gelmesiyle yüz yüzeydi. Bir yandan demin bahsettiğiniz bu merkezin yerel şeyi çok kontrol edemediği yapı, bu ideolojinin arka plana kaymasıyla iyice kontrol edilemez hale gelmişti. Ve Çin ekonomik büyümede olduğu kadar yolsuzlukta da dünyanın açık ara şampiyonu haline gelmişti. Yani yolsuzluktan gidiyordu. Ve Çin Komünist Partisi hem ideoloji konusunda biraz daha ipleri eline almak, hem de bu yolsuzluk ve keyfi idareye bir şey koymak kritik hale gelmişti. Bu Xi Jinping'in, yani bu konudaki çalışmalar, bu şeyler, çabalar, bu Xi Jinping 2012'de göreve gelen, bu arada bir paragraf şey açayım. Çin'in yönetim sistemi Mao dönemindeki tecrübeler nedeniyle tek adam yönetimine karşı bir sürü şey içeren bir yönetim sistemi. Engel, yani resmen parti anayasasına da yazılı, kişi kültü yasaktır diye. Mao sonrasında mı yoksa Mao'nun iktidarı sırasında mı oluyor? Mao sonrasında. Mao sonrasında. Orada kültür dönemi, yani Mao döneminde o şeyin sıkıntılarını çok yaşamış oldukları için yani Mao gerçi bir sürü açıdan yani muazzam bir dahi denebilecek bir insan, ama kişi iktidarı, tek iktidarda olmak adam insanı bozuyor yani. Ne olursa olsun bozuyor. Biraz da kan var ellerinde sanki. Yani onun için şeyler, bir sürü tek parti yönetimi, tek kişi yönetimini önleyecek şeyler var. Yani iki kere beş yıllık dönem hizmet şey yapabiliyorsunuz, sonra gitmeniz gerekiyor temayüllere göre. İşte 68'i geçtiniz mi devam edemiyorsunuz filan gibi şeyler var. Şimdi Xi Jinping ondan önceki Hu Jintao iki dönemini tamamladı. Arkasından Xi Jinping geldi. Hu Jintao döneminde de bu bahsettiğimiz yolsuzluk vesaire bu konularda epeyce bir şey harcanıyordu, çaba harcanıyordu. Ama yetersiz görülüyordu aslında o. Xi Jinping bir yerde hafif parti içi demokrasiyle, da resmen parti içindeki oylamayla adı öne çıkarak, yani büyük ölçüde de bu işi ben yaparım gibi bir şeyi satışını yaptığı için iktidara geldi. Yani partinin zaten daha ideolojik açıdan biraz daha toplumu sıkmak ve partiyi adam etme konusundaki şeylerine cevaben geldi ve o işi gerçekten şey yaptı. Başardı. Çin'deki bu dönemdeki yolsuzlukla mücadele kampanyası muazzam bir şeydi. Yani 1 milyondan fazla insan, parti görevlisi yetkiyi kötü kullanmaktan disiplin cezaları aldı. 10 binlercesi mahkemeye, direkt yolsuzluk şeyiyle mahkemeye. Bunların arasında birkaç yüz tane de general, politbüro üyesi, büyük devlet kuruluşlarının başındaki insanlar vardı. Ama aynı zamanda yani görmüşsünüzdür, aslında geçtiğimiz dönemlerde Çin'in propaganda ve ideolojik kontrol mekanizması diğer komünist rejimlerin çökmesinden edinilen dersler doğrultusunda oldukça gevşekti. Evet. Yani sıkı bir şey var, internet şeyi kontrolü, ama mesela internet kontrolü her şeyi kontrol etmek değil, kitle eylemine dönelik hani harekette yol açacak şeyleri engelliyordu daha çok. Evet. Siz orada bir tane hani bir yerel yöneticinin hırsızlığından bahsedebiliyordunuz. Bir sürü aslında yolsuzluk şeyi de internet üzerinden yakalandı. Yani internet üzerinden yakalananların sayısı bayağı. Sonra bu idamlara kadar bulduk, yolu gitti galiba. Çünkü hangisin? 2014 yılında vardı Çin'de şirkette yöneticilik yapan bir bürokrat hakkında yolsuzluk ve rüşvet ile zimmetine para geçirdiği iddiasıyla idam cezası verilmişti. Evet evet, yani aslında çok 46 düşük, milyon dolar. Daha şeymiş. Çok daha düşük, 30 bin dolar falan gibi limitin üzerinde öyle bir şey var. Şeye dönersem, Xi Jinping şeyiyle bu şeye oturdu. Ve Xi Jinping'in bu geçtiğimiz işte günlerde gerçekleşen 19. parti kongresinde şeye bakılıyordu. Xi Jinping acaba bu 68 yaş şeyini filan çiğneyecek mi? Bu yolsuzlukla mücadele kampanyasının başındaki kişi normal olarak emekli olması lazım. Onu emekli etmeyip tutacak mı? Onu tutarsa 5 yıl sonra kendi dönemi geldiği zaman onun da gitmeyeceğinin sinyali olabilirdi. Evet. Onu yapmadı. Ama bir tek şey oldu. Normal olarak yeni gelecek yönetici bir dönem yahut da ikinci dönem önceden belli oluyor ve politbürosten sabit komitesine girip orada staj görüyor bir çeşit. Şimdi burada yaşı 5 yıl sonra yeni yönetici olacak kadar küçük olan, yani 60'larda doğmuş birisi yok. O zaman ebedi olabilir ama diye. O da garanti değil ama olabilir. Yani evet. Bunu şey için de yapmış olabilir. Şimdi tam ensesinde bir sonraki yönetici olduğu zaman gücü insanın zayıflıyor. Şimdi tutmayıp sonra tutmayı düşünüyor olabilir. Biraz gücünü nasıl gücünü tartıyor olabilir. Ama Xi Jinping düşüncesini de anayasaya dahil etme yeni... Şimdi o düşünce herkesin şey yapılıyor. Hu Jintao'nunki de, Jiang Zemin'in deydi ama ismiyle konması. Bunun doğru şey olduğunu düşünüyorum. Yani anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yerde Xi Jinping'le beraber onun adıyla geçse de aslında partinin politikasında bir değişmeyi yansıttığını evet. düşünüyorum. O da Deng Xiaoping dönemindeki yüzümüzü piyasa olsun da nasıl olursa olsundan hani ideolojiyi geri plana alma politikasından köklü bir değişim oluyor. Yani önümüzdeki dönemde ideoloji Çin'de parti insanların yalnız ekonomik büyüme sağlıyor mu sağlamıyor mu değil, kafası nasıl? Evet evet. Kafasının içinde var ve davranışların nasıl konusunda da daha aktif olmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama tabii bunun bu hem bu tek adamın güçlenmesi hem de ideolojik kontrolün sıkı olmasının sakıncalı olduğu Çin Komünist Partisi'nin kendisinin çıkarttığı derslerde görülüyor. Evet. O dersleri unutmaması herhalde o partinin kendisi için de insanlar için de hayırlı olur. Süreyi de bitirmek üzereyiz Fatih Oktay ama ben son olarak bu Türkiye ile ilişkiler açısından da bu işte yeni Çin yeni İpek Yolu projeleri vesaire Türkiye'yi de içine alacak projeler var ama siz kitapta görebildiğim kadarıyla pek Türkiye'nin bu alanda şansı olamayacağını söylüyorsunuz ama çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz 570. sayfadan itibaren bence bu beyin göçü meselesini yani huzurlu, güvenli ve adaletli, demokratik ve özgür bir ülke olmadığı zaman geleceği olmuyor o ülkelerin yani ekonomik olarak da başka açılardan da. Şimdi Çin de tabii kapalı yani beyin göçünün de hayli olduğuna dair başka şeylerde okumuştum bu paraları kaçıranlar, yolsuzlukların Çin Komünist Partisi üyelerinin. Nasıl bir gelecek Türkiye'nin de dahil olduğu ve Çin'in de içinde olduğu nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Önce İpek yoluna gelirsek, yani İpek yolunda ana rota şu anda Rusya üzerinden. Evet. Ama Çin hiçbir şeyi tek şeye bağlayacak bir ülke değil. Muhakkak ki yedekleri olacak. Sanki bana şu anda Çin daha Türkiye daha çok yedek rota üzerinde gibi geliyor. Evet. O beyin göçü konusuna gelirsek yani onu aslında bir Türkiye'nin geleceği açısından şey yapmak lazım. Evet. Türkiye'nin şu anda dünya ekonomisi üzerindeki yeri Batı, özellikle de Avrupa'ya kültürel ve coğrafi yakınlığına dayanıyor. Yani kültürel yakınlık derken gerçekten yani biz Avrupa'ya Çinli'nin olduğundan çok daha kültürel olarak yakınız. O bize büyük avantaj sağlıyor. Ama dünyanın ağırlık merkezi Çin'e kaydığı zaman o avantaj artık ortada yok. Ne coğrafi ne kültürel olarak yakınsınız. Sizin yerinizi Çin merkez olduğu bir dünyada sizin yerinizi Vietnam alacak. Daha ucuz üretim yapan. Şu anda biz evet. Avrupa'ya o işi yapıyoruz. Türkiye'nin böyle bir dünyada bir yer edinmesi için bilgi üretimi, yani böyle ucuz iş gücü değil, bilgiye dayalı bir şeyler yapması lazım. Ama ya onun için de zaman geçti. Şey geç kalındığını da söylüyorsunuz. Evet, burada. Dolayısıyla acilen bu Türk ülkede beyin gücünü arttıracak politikalar izlemek lazım. Bu hem sanayi politikaları hem eğitim politikaları, ama aynı zamanda insanları tutacak ve çekecek bir politik, sosyal şeyler de almak lazım. Yani evet, insanlarınız eğitiliyor ve kaçıyorsa istediğiniz kadar eğitin. Evet, İnsanları bu... burada tutacak, hatta dışarıda olanları çekecek, dünyadan beyinleri buraya çekecek bir şeyler yapmazsanız ben Türkiye'nin bu değişen dengelerde sıkıntı çekeceğini geç düşünüyorum. Geç kalacağım. Evet, yani şu cümleniz bana çok önemli gözüktü. Yani gelişmiş Batı ülkeleri yetişmelerinde payları olmaksızın gelişmekte olan ülkelerden gelen çok sayıda insanın katkılarından yararlanıyor. Bunda sadece o ülkelerdeki ekonomik koşullar değil, huzurlu, güvenli ve adaletli bir yaşam ortamı arayışı da önemli bir rol oynuyor. Yani devletin başta Türkiye'de de çocuklar ve gençler olmak üzere ülkenin tüm uygun koşulları oluşturmasına, yani dünyanın, yeni dünyanın gerektirdiği nitelikleri kazanması için bu uygun koşulları oluşturmasına bağlı. Ancak bu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilse de geç kaldığı düşünülünce yeterli olmayabilir diyorsunuz. Evet. Önemli bir şey bu yani. Benim de son olarak bir temennim var. Özellikle bu şeffaflık ve insanların ülkede kalabilmesi için hukuki ortamın oluşması, adalet duygusunun yerine getirilmesiyle alakalı için üzerinden bakacak olursak, şöyle bir rapor vardı, onu hatırladım. Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz yıla ait ölüm cezası raporunu açıklamıştı. Buna göre insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Çin idamda dünyada ilk sırada yer alıyor. Ama şöyle bir durum var. Çin'de ölüm cezası ile ilgili bilgiler devlet sırrı olarak kabul edildiği için resmi rakamlarda gizli tutuluyor. Örgütün Çin'den sorumlu araştırması William Lee, ülkedeki süreç hakkında neredeyse hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını söylüyor. En alarm verici olan şeyin Çin'in her yıl binlerce insana ölüm cezası vermesi, ancak öldürülenlerin sayısının ne boyutta olduğunun bilinmemesi olduğunu söylemişti bu açıklamada. Çoğunun ismini, onların yasal süreçten geçip geçmediğini dahi insanlar bilmiyorlarmış bu konuyla alakalı olarak çalışan. Diğer detaylar hakkında da herhangi bir bilgileri yokmuş. Belki şeffaflık denilen şey yolsuzluk konusunda olduğu gibi bu idam cezalarında ve verilmesinde de ortaya yani çıkması gerekiyor galiba. Bir kelime de söyleyeyim mi? Lütfen. Yani Çin'deki bu idam ve adaletin sertliği daha alt seviyelerde şey yapıyor. Yani bir yerdeki toplumun daha alt seviyelerinde yoğunlaşıyor. Bu politik açıdan şeylerde, politik açıdan sorunlu çıkarttığını düşündüğü kişiler, baş kaldıranlarla ilgili şeyinde Çin daha akılcı bir şey izliyor. Yani o, ben hani rejime karşı çıktığı için idam edilen veyahut da yıllarca şeyde kalan, son yıllarda insan şey yapmıyorum, hatırlamıyorum. Hı hı. 2015'te 300 kadar avukat ve hukuk görevlisi mesela aldılar bir şeyle içeriye. Şu anda bir tanesi içeride. Yani mümkün olduğu kadar iç ve dış şeyde böyle baskıcı şeyi yaratmamaya çalışıyorlar. Bu idam konusunda da hukuk şeyini toplum, yani yani Çin Komünist Partisi'ne ne derseniz deyin, akılcı olduğunu ve öğrenen bir organizasyon olduğunu anlamazsanız çözemiyorsunuz. Çin Komünist Partisi de görüyor ya, şeyi, adaletsizlik, şeffaf olan bilmem ne eninde sonunda beni götürür. Evet. Tedbir alıyor. Yani vakit olsa dinamik anlatabilirim. Bir yapısı var. Kitapta bu bol bol var. Resmen sistemi daha iyiye götürmek, mesela bu idamları bir düzene sokmak için bayağı bir çaba var. Bir üst düzeyde merkezi olarak onaya bağlamak için böyle önüne gelen yerel Çin bu şeyin Adem idari açıdan Adem'in merkeziyetçiliğinin parçası olarak mesela mahkemeler filan da yerel şeylere bağlı. İşte gidiyorsunuz bir eyaletin alt bölgesinin de o bölgedeki şeyler, mahkemelerin hakim ataması, mahkemelerin masrafları, her şey yerel yöneticiye bağlı. Merkezi yönetim oluyor, şeyleri de doğru düz kontrol edemiyor. Yani şu anda bu sistemi daha kontrol edilebilir yapmak ve toplumun gözünde meşruiyeti sağlayıp kalıcı olmak için harıl harıl ödevlerini yapıyor, çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Evet, evet, çevre meselesini tabii ayrı bir konuda ele almamız gerekecek kadar önemli ve büyük bir şey. Fatih Oktay, çok teşekkür ederiz. Müthiş bir işin altından kalkmışsınız. Çok zorlu bir şey. Çin gibi çok büyük bir birimin üzerine gayet kapsayıcı bir kitap yazmışsınız. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıktı, Kültür yayınlarından. Tekrar bu konularda inşallah böyle savaş gibi, dünya savaşı gibi bir olay olmadan yeniden konuşuruz. Bir referans kitabı olarak da elimizin altında bulunacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Müthiş bir keyifti Açık Radyo'da olmak. Evet, çok teşekkürler Fatih Oktay'dan. Çin, Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri adlı kitabı konuştuk. Bir şey daha çalarak bitirelim bari. Selahattin çalabiliriz dedi. Razı ettik. Evet, evet. Bitirirken de güzel bir parça. Ahmet Kaya ile ilgili bu sefer Büyük Ev Abluka'da yorumunu çalacağız. Katlime Ferman adlı türküsünün ya da şarkısının, Ahmet Kaya'nın 17. ölüm yıl dönümünde. Peki, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Geldik sona. Geldik sona. Son şarkı bu. Buran emeksiz. Bir yürüyüş eylediler sabahtan, ılgıt ılgıt kan gidiyor loy loy. Bir yürüyüş eylediler sabahtan, ılgıt ılgıt kan gidiyor loy loy. Dayan dizlerim dayan, ağla gözlerim ağla, namlu olmuş at ayağı. Dayan dizlerim dayan, ağla gözlerim ağla, namlu olmuş. Vay anam vay vay, bu belalı başıran ben nere gidem? Vay anam vay vay, bu belalı başıran kime ne diyem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Vay anam vay vay, bu belalı başıran ben nere gidem? Anam of of, bu belalı başıran kime ne diyem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ayağı deyince Yılmaz'ın baktığı atacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Vurulmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde. Çarptı kötünün kafasına kafasına. Ay bu nasıl evren? Sekiz Nisan'dı yavru hey. Kan meyveyi kopardılar dalımda. Vay anam vay vay, bu belalı başıran nerelere gider? Af anam af af, bu belalı başıran kime ne diyem? Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Açık Gazete.